Açık Gazete. Merhaba Kainat. Bugün 7 Ağustos Çarşamba. Yıl 2013. Ay 8. Gün 219. Hızır 94. 1434 Hicri Ramazan 30. 1429 Rumi Temmuz 25. İstanbul için iftar vakti 20.23. Arife. Yarın bayram. Fırtına, yağmur. Günün sözü. Kendi nefsini yenen insan kuvvetli insandır. Hazreti Muhammed. Ağustos ayında. Geçtiğimiz günden devam. Sebzeler. Sabah akşam sık sık sulanmalıdır. Turfanda havuç, maydanoz, lahana, ıspanak, sonbahar fasulyesi, bezelye, kırmızı soğan, turp, yeşil salata, karnabahar, kereviz ve marul dikilir. Devamı yarın. Yarın. Yemek listesi. Gün 219. Sebzeli pilav, kabak kızartması, salata ve meyve. Büyük Saatli Marif Takvimi. Fight today, you fight today, so that the children of this world may live and grow and laugh and play. Merhaba herkes, Açık Radyo burası, 94.9 açıkradyo.com ve Açık Gazete haftanın 3. ve son Açık Gazetesi, çünkü yarın bayrama giriyoruz ve 2 gün Açık Gazete'de bayram tatilinde olacak. Ömer Madra, Can Tombil ve Özdal Akdeniz'den oluşan ekiple berabersiniz. Ayrıca da destek ekibimiz olarak Emre Gümşer ve Dicle Tiryaki var. Günaydın. Günaydın. Açılışımızı I Come and Stand at Every Door adlı şarkısıyla Pete Seeger'ın yaptık. Bu kız çocuğu şiirinin, Nazım Hikmet'in Hiroşima olayı üzerine, Hiroşima'da insanları mahvetmeleri üzerine atom bombasıyla beraber yapmış olduğu, yazmış olduğu bir şiirin sonra Pete Seeger tarafından bestelenmesidir. Çevirisini bilmiyorum kimin yaptığını İngilizce. Fakat kız çocuğu şiiri şöyle gidiyor. Kapıları çalan benim. Kapıları birer birer. Gözünüze görünemem. Göze görünmez ölüler. Hiroşima'da öleli oluyor bir 10 yıl kadar. 7 yaşında bir kızım. Büyümez ölü çocuklar. Saçlarım tutuştu önce. Gözlerim yandı, kavruldu. Bir avuç kül oluverdim. Külüm havaya savruldu. Benim sizden kendim için hiçbir şey istediğim yok. Şeker bile yiyemez ki kağıt gibi yanan çocuk. Çalıyorum kapınızı. Teyze, amca, bir imza ver. Çocuklar öldürülmesin. Şeker de yiyebilsinler. 1956'da yazdı. Türk şiirinin, Türkiye'de Türkçe şiirin büyük ustalarından Nazım Hikmet'ten, dünya müziğinin ve aktivizminin büyük ustalarından Pete Seeger'dan dinledik. Hiroşima'nın da yıl dönümüydü dün. Bu dünyanın dört bir tarafında da önemli gösteriler yapıldığını da belirtelim. Önce onunla haberlerimizi açabiliriz herhalde. Ama şey değildir galiba, günün tarihi sadece Hiroşima'dan ibaret değildir diye düşünüyorum. Bugün şeyi de söyleyelim, evet. 1985'te Japonya'nın ilk astronotları, konu Japonya'da açılmışken. Kaçta efendim? Söyleyeyim. 1985. 85'te. Seçilmiş Takao Doi, Mamoru Mohri ve Chiaki Mukai. Bu da önemli bir başarı tabii. 1989'da Milli Piyango İdaresi kazı kazan oyununu başlatmış bugün. Bu da Türkiye'nin önemli başarılarından biri. Uzay konusunda da başarılarımız var. Onlardan da bahsedeceğiz. Bugün. 1999'da da Çeçenistan kökenli İslami Uluslararası Tugay'ı Dağıstan'a doğru bir taarruz gerçekleştiriyor. Saldırı, bir savaş oluyor. Galibi yok. 2008'de de Gürcistan bir Güney Ossetya'ya bir askeri saldırı, taarruz düzenliyor. Rusya'dan geri almak için 2008 Güney Ossetya Savaşı böyle başlıyor. Bunu da galibi pek olmadı. 2012'de de 3 silahlı kişi bir kilise yakınında, Okene yakınında bir kilisede, Nijerya'da 19 kişiyi katlediyorlar. Onun da galibi yok. Evet, tarihte bugün de böylece geçti. Şimdi şeyden bahsedelim. Büyük bir, on binlerce kişinin Hiroşima'da nükleer silahsızlanma için bir gösteri yaptığı haberi var. 68. yıl dönümünde Amerika'nın Hiroşima'ya 1945'te attığı bombadan sonra yüz binlerce insanın sonradan ölümüne yol açacak ve feci şekillerde yanarak çeşitli kanser başta çeşitli hastalıklardan kavrularak ölüşünün yıl dönümü ve bunu tamamen sivillerin üzerine yapılmış bir olay olarak da tarihte hala pek konuşulmuyor. Türkiye'de de Amerika'da da pek konuşulan bir şey değil ama Japonlar bu durumdan epey hala bahsediyorlar. Uluslararası barış ve tam bir küresel nükleer silahsızlanma için çağrıda bulunmuş on binlerce kişi Hiroşima'nın Barış Parkı'na gidip Barış Anıt Parkı'na 140 bin kişinin öldüğü yerde 140 bin kişiden fazla insanın öldüğü yerde atom bombasının Enola Gay adlı uçaktan atıldı. Ve nihai en insanlık dışı silah ve en korkunç kötücüllüktür demiş Hiroşima'nın valisi. Kazumi Matsui 50 bin kişilik bir kalabalığa ve hala aralarında artık iyice yaşlarını başlarını almış olan son kurtulan o Hiroşima'dan kurtulanların da bulunduğu insanlar varmış. Evet, dün şeyden bahsetmiştik. Wilfred Bartschett'tan, yani ilk olarak atom bombası sonrasında ortaya çıkan radyoaktivitenin nasıl meydana geldiğini gazetelerden anlatmaya çalışan Avustralyalı gazeteciden bahsediyorduk. 1945 senesinde Hiroşima'ya atom bombası atıldıktan sonra oraya gidiyordu ve orada bu bombanın etkilerini görüyordu. Ufak bir röportaj yapmış Bay Nakamura ile, yazdığı makalesinde onu anlatıyor. Şöyle anlatıyor Bay Nakamura bu durumu. Özür dilerim. Sabah erkenden alarm çaldı ama sadece iki uçak görünüyordu. Onların da keşif uçağı olduğunu sandığımızdan kimse pek aldırış etmedi. Tehlike geçti sirenleri üzerine, herkes işinin başına gitti. Saat 8:20 geçe uçaklardan biri döndü. Yine keşif uçağı sanıldığından alarm bile çalmamıştı. Ben bisikletime binmiş buraya gideceğim sırada şimşek çakmış gibi bir parıltı oldu. Aynı anda yüzüme kavurucu bir sıcaklık hissettim ve kasırga gibi esen rüzgarla yere devrildim. Arkamdaki ev çöktü. Yere çarparken sanki yanı başımda çok güçlü bir bomba infilak etmiş gibi bir patlama oldu. Başımı kaldırdığım anda müthiş bir kara duman sütunu gördüm. Bir paraşüte benzeyen ama yukarı doğru yükselen bir bulut, tam ortasında kızıl bir çizgi vardı. Kızıl çizgi genişledi, duman bulutu içine yayılıp hepsini parıldayan bir kızıla dönüştürdü. Hiroşima yok olmuştu. Hiç bilmediğimiz yeni bir şeyin gerçekleştiğini anladım. Ne olduğunu öğrenmek için polise ve itfaiye telefon etmeye çalıştım ama santrali bile düşüremedim diyor Bay Nakamura yaptığı röportajında. Ardından ilk olarak bunun radyoaktivite olduğunu anlamadığı için atom vebası olarak nitelendirmiş ve zehirli gaz korkusu herkese maske takıyor şeklinde bir haber, alt metniyle beraber bir haber yayınlamıştı. Daily Express'in 6 Eylül 1945 tarihli nüshasında bu şekilde anlatıyordu durumu. Alfred Bartschett. Nereden aldın bilgi? Bu da Agora yayınlarından Bana Yalan Söyleme derleyen John Pilcher. Bu tip gazetecilik şahikalarını ortaya çıkaran, gazetecilik anlamında John Pilcher, tell evet, me no lies. Ön plana çıkan makaleleri derleyen bir güzel bir kitaptan aldım ben bunu. Evet, bu arada Japonya ile ilgili, yani dünyadaki iki büyük, yeryüzündeki bütün canlıları büyük bir tehdit altına sokan iki önemli tehditten birisi hala devam ediyor. Hem de olan giderek, mesela kirli bombaları da içine alan çok ciddi bir tehdit, iklim değişikliğinden başka nükleer bombalar. Evet, bu olayın bir de başka boyutu var. Ama bu nükleer santrallere birazdan geçeriz. Bu Hiroşima'nın ardından 68. yıl dönümünde dünyada da birçok eylem olmuştu. Bunlardan bir tanesi de Türkiye'deydi. Türkiye'de de insanlar sokağa çıkmışlardı ve nükleer karşıtı platform pazar günü sokaktaydı mesela. Kadıköy Boğa heykelinin önünde Hiroşima ve Nagasaki'ye atılan atom bombalarının yıl dönümünde savaşsız ve sömürsüz bir dünya için nükleer silahlanmaya hayır demişlerdi. Dünyanın genelinde de bu şekilde eylemler olmuştu. Ama en görüneni galiba Japonya'daydı. Evet, nükleere geçit yok diye, evet, nükleer karşıtı platform 4 Ağustos pazardı. Senin de söylediğin gibi Mersin'de de Büyükeceli belçesinde, Günler ilçesine bağlı Büyükeceli beldesinde ve Akkuyu nükleer santralini protesto eden nükleer karşıtları da Antalya yolunu trafiğe kapattı. 5 Ağustos tarihli bir haber bu da. Evet, aslında doğrudan bağlantılı işler bunlar, birbiriyle bağlantılı haber işler. Haber Ajansı'nın, evet. Hem nükleer santralleri doğrudan nükleer silahlarla beraber okuyan nükleer karşıtları da var. Hatta bu karşıtlığından ziyade İran karşısındaki bu diplomasi savaşında da yetkililer, bürokratlar da aynı şekilde okuyorlar nükleer enerjiyi, nükleer silahla bağlantılı olarak. Bu konuyla da alakalı haberler var. Ama Japonya mesela ilginç bir tezat da ortaya çıkıyor. Bir yandan Hiroşima'nın 68. yıl dönümünde silahsızlanma, nükleer silahsızlanma çağrısı yaparken bir diğer taraftan da 2. Dünya Savaşı'ndan beri yaptığı en büyük savaş gemisini halka tanıtıyor aynı gün içerisinde. O da var. Bir de ayrıca da Financial Times'da da bir haber var mesela. Jonathan Sobel'ın haberi. Yeniden nükleer santralleri başlatmak, çalıştırmak Japonya'yı ekonomik olarak uçuracaktır tarzında analizlere de yer veriliyor. Yalnız aynı zamanda da nükleer, Japonya'nın nükleer bu gözlem yapan denetim kurulu, denetleme kurulu Fukushima ile ilgili bir önemli alarm çağrısını da dile getirmiş, evet, vaziyette. Bu alarm çağrısında Japonya'da Fukushima nükleer santrali de bu deprem sonrası, 2011 yılındaki deprem sonrası meydana gelen sızıntının ardından sulara, deniz sularına karışmasın diye bir bariyer yapılmıştı. Yeraltı sularına da karışmasın diye bir bariyer yapılmıştı. Bu bariyerin aşıldığı ve denize sızdığı belirtilmiş. Nükleer, evet, Japonya Nükleer Denetleme Kurumu'ndan yapılmış bir açıklama. Acil durum, acil durum diye. Bugün atomla açtık ve öyle de gidiyoruz. Japonya'da nükleer enerji yetkilileri kapatılan Fukushima'da 2 nükleer santralinin biriken radyoaktif yeraltı suyu nedeniyle yeni bir acil durumdan karşı karşıya olduğunu açıklamış BBC Türkçe'den, ama biz bunu Yeşil Gazete'den okuyoruz. TEPCO ta inkar ettikten epey bir sonra ilk kez geçen ay radyoaktif suyun okyanusa sızdığını kabul etmişti. Ama her türlü önlemi aldık, paniğe mahal yok demişti. Ama şimdi Nükleer Denetleme Kurumu yetkilisi Shinji Kinjo'nun söylediğine göre bu geçici önlemlermiş bunlar. Acil durum ve kriz algısı biraz zayıf TEPCO'nun, yani yapan şirket bu, işleten şirket. İşte bu nedenle sorunları halletme işini sadece onlara bırakamazsanız acil durum var demişler. Yeraltı suları 3 hafta içinde yüzeye ulaşabilecek. Asahi Shimbun gazetesi de böyle demiş. Yani nükleer santralin reaktörlerini soğutmak için kullanılan 400 ton suyun bir parçası olduğu düşünülüyormuş. Yani 2001'deki felaketten bu yana toplam 20 ila 40 trilyon becquerel radyoaktif trityum okyanusa karışmış olabilecek deniyor. Evet, reaktörün ne sonuç vereceğini kimse bilmiyor. Tabii. Reaktörün çevresini bir şekilde kapatılabilip hayalet kasaba haline getirebilirsiniz. Zaten oldu bu Fukushima'da, Çernobil'de oldu. Fakat deniz denilen şey söz konusu olduğu zaman, su denilen şey söz konusu olduğu zaman onu engelleyemiyorsunuz. Her türlü, her şekilde sızabiliyor bu. Bunun da en kötü örneği şu anda Fukushima'da yaşanıyormuş. Evet, yani ne olacağı bilinmiyor. Fukushima'nın radyoaktif suları denize hızla yayılıyor, bariyerleri aştı diye çeşitli yerlerden bu haberleri görebiliyoruz. T24'te de okumak mümkün bu haberi. Reaktörü 100 derecenin altında sabitleyerek tutuyor bu 400 tonluk kaynak suyunu, ama aylar süren inkarı nihayet bırakmış olması da iyi bir haber olarak okumalıyız herhalde. Radyoaktif sular denize ulaşmış durumda. Bundan sonrasında kimse ne olacağını bilmiyor. Ama bir yandan da Japonya'daki nükleer lobileri de hala tekrardan başlatalım. Geçici olarak ara verilen nükleer santrallerin devamını, sürekliliğini tekrardan başlatalım şeklinde açıklamalarda bulunuyor. Bunun Japonya'ya uçuracağından bahsediliyor. İnsanlar bu kadar korku içerisindeyken, özellikle Japonya'da bir ülkede, gibi bir ülkede böyle bir korku içerisindeyken bu tip çelişkiler çok fazla rastlanılır gibi duruyor. Evet, yani uzaydan gelen bazı canlılar olsa bir medeniyetten, bu Asterix'te sık sık gördüğümüz bir Nida'nın Asterix'te buradan da size bu insanlar delirmiş olmalı gibi bir sada çıkabilir. Çünkü çok anlam vermek mümkün değil kendi kuyusunu bu kadar hızlı kazma konusunda. Şimdi devam edelim. Evet, nükleer sadece Japonya'nın derdi değil. Aynı zamanda İran'ın da bir şekilde başında bela olan bir şey. Enerji türü haline gelmeye devam ediyor. İran'ın yeni Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani neyse ki kendinden daha önceki Cumhurbaşkanı gibi davranmayarak ülkesinin nükleer programı ile ilgili müzakereleri yeniden başlatılmasına hazır oldukları mesajını vermiş. Bu da bir iyi gelişme olarak okunabilir galiba. Evet, Amerika'ya mesaj, kapı açık, ülkenin çıkarı söz konusu ise her ülkeyle konuşurum diyerek ılımlı mesajlar vermiş. Ama söz değil, icraat beklediklerini ifade etmiş. Son Noam Chomsky ile yapılmış bir dizi röportajdan, mülakattan oluşan bir kitap var. İki büyük tehlike üzerine, nükleer savaş ve nükleer felaket ve iklim felaketi üzerine. İran konusunda Amerika Birleşik Devletleri'nin başta olmak üzere ne kadar aslında sözlerine itibar edilmediğini, daha doğrusu kendi sözlerini tutmadığını Amerika'nın gösteren pek çok örnek var. Ta atom bombasının ilk atıldığı günden beri nasıl gizlendiğini, her şeyini anlatan çok ilginç bir kitabı da var. Ona da günün birinde tekrar değinme fırsatı, evet, yani olabilir. Dünya genelindeki ülkelere baktığınız zaman bu nükleer silahlara sahip olan aslında Amerika Birleşik Devletleri ve Batı dünyasının İran'a karşı ne kadar samimiyetsiz olduğunu da bir şekilde görebiliyorsunuz. Örneğin en fazla nükleer başlıklı silah bulunduran iki ülke, bunlardan bir tanesi Pakistan, bir tanesi de Hindistan, barış görüşmelerinin tehlikede olduğuna dair haberler geliyordu dün. Sınırda tartışmalı bölge Keşmir'de 5 Hindistan askerinin öldürülmesi üzerine iki ülke arasındaki gerilim yeniden artmıştı. Bu iki ülkenin de elinde muazzam sayıda nükleer başlık var. Nükleer füzeler var ya da uçaklardan bakıp kabul bombalar de, var. İsrail'in de elinde var. Evet, ama yani yakın birbiriyle savaşma eşiğine gelen iki ülkenin arasında böyle bir silah varken İran'a karşı böyle yaptırımları uygulamaya çalışmak da samimiyetini gösteriyor bir şekilde Batı dünyasının. Evet, şimdi bir de nükleer santrali mutlaka yapacağız diyen bir Çevre ve Şehircilik Bakanımız var. Erdoğan Bayraktar. Akkuyu nükleer santrali için hazırladıkları ÇED raporunun detaylarını CNN Türk yayınında açıklamış kendisi. Yani KOBİ ve atom santraliyle birlikte birlikte akla geliyor bu bakan Erdoğan Bayraktar. Evet. Eski KOBİ. Ne yani demiş peki şey olarak? Olmazsa olmazımızdır, mutlaka yapacağız demiş. Türkiye mi yapıyor nükleer santrali? Ben ya, Rusya yapıyor diye biliyordum. Türkiye mi yapıyormuş? Bir değişiklik mi oldu yoksa? O konuda bir açıklama yok. Rosatom şirketine devredilen şeylerle beraber, ihaleyle beraber. Rosatom'a, ihale de değil. Yani ihalesiz. Ülkeler arası anlaşmayla beraber. İkili anlaşmayla, evet. ÇED raporu, yani çevresel etki değerlendirme raporunun olumsuzluk içermediğini ancak bazı eksikliklerin giderilmesi gerektiğini söylemiş. Rize'de yapımı tamamlanan hidroelektrik santralinin HES'inde Salarha deresini kuruttuğu iddiasını da, derelerden mutlaka can suyu bırakıyor sözleriyle değerlendirmiş. Evet, memleketi Trabzon'a uğramış. Of ilçesine uğramış. Çakıroğlu Vakfı'nda düzenlenen iftar yemeğine katılmış Çevre ve Şehircilik Bakanı Erdoğan Bayraktar. Burada yaptığı konuşmasında da Türkiye'nin Müslüman bir ülke olduğunu, %99 gibi gene rakamlar havada uçuşuyordu, Müslüman bir ülke olduğunu ve konum itibariyle mucitler çıkaramadığını, bunun için gençlerin ara eleman olarak yetiştirmeye odaklanması gerektiğini söylemiş. Ara eleman. Ne demek ara eleman? Eskiden olsa çırak denirdi ya da ne denirdi? Meslek erbabı da olur mu? Ara teknik eleman ülkesiyiz biz. Bizde yani tarihten gelen bir yapısı var diye bir kere tarihe geçecek bir söz, cümle şey yapmış, sarf etmiş. Ama öncesini de söyleyeyim. Bu ülke Müslüman bir ülke. %99'u Müslüman. Tarihten gelen bir yapısı var. Evet, Türkiye'nin tarihten gelen bir yapısı olduğunu da bu şekilde öğrenmiş olduk. Türkiye'nin bulunduğu coğrafyanın zor bir bölge olduğunu da öğrendik ve Türkiye'nin de onun merkezinde olduğunu da Bayraktar'dan öğreniyoruz. Türkiye'nin konumu itibariyle biz icat yapamıyoruz, buluş yapamıyoruz. Tarım ülkesiyiz biz demiş. Ne yapacağız biz? Ara teknik eleman yetiştireceğiz. İnsanlarımızı çok daha iyi yetiştireceğiz demiş. Burada bazı çelişkiler var. Çok uzun boylu üzerinde duracak zamanımız yok maalesef. Değer mi onu da tartışabiliriz zaten. Ama şunu da söylemek lazım. Daha önceki konuşmalarından da hem o bakanın hem de nükleer santral yapmak isteyen çeşitli yetkililerin net olarak Türkiye'nin büyük miktarda atom fiziğinde yetişmiş elemana ihtiyacı olduğunu, henüz olmadığını da biliyorduk. Demek ki birazdan öyle gitmesi gerekiyor. Çok önemli bir çelişki bu. Evet. Ara eleman sayılmaz herhalde atom fiziği mühendisleri, değil mi? Zannetmiyorum. O yüzden de işte Rusya geliyor, koyuyor nükleer santrali, sonra gidiyor. Hatta gitmiyor, burada kalıyor. Teknolojiyi iyi kullanan, bilgisayar bilen, lisan bilen, dünyadaki bütün bilgileri alıp onları çok iyi kullanan çok kaliteli gençler yetiştirmek istiyormuş ama bu... Tam Cyberpunk derdi, burada Mahir Ilgaz olsaydı. Tamamen bilgileri alıp onları kullanan, yabancı diller bilen ama üniversite eğitiminde ara eleman olarak sürdüren ilginç insanlar ortaya çıkacakmış Erdoğan Bayraktar'a göre. Bir şey sormak istiyorum. Kaç senesiydi acaba Japonya'nın, sormuştum ama tekrardan bir hatırlamakta fayda var. Japonya'nın ilk uzaya gönderdiği insan. 1985. İşte çok uğraşmışlar. 1985'te bunu başardılar da ne oldu Japonya diye sormak lazım. Mesela önümüzdeki yıllarda... Tarih kitaplarını açan Türkiye'de yaşayan öğrenciler 40 yaş üstü sosyetik bir simanın uzaya giden ilk Türk olduklarını gördükleri zaman herhangi bir şaşırma duygusunda karşılaşılır bilinmez ama bir de kampanya haberi var, ondan da bahsedelim. Uzaya mı gidiyor? Evet, 2014 yılında Balloon adlı özel balonlarla 4 saatte uzaya gitmek isteyen turistler 110 bin euro ödeyecekmiş, isteyene 3 taksit imkanı da varmış. Yani ara eleman olup biraz para biriktirip aynı zamanda uzaya giden... Türk balonuyla mı? Türk balonu mu bakalım? Yok, olamaz çünkü mucit değil. Evet evet, Türk balonu yani şey varmış. Türk balonuyla uzaya mı gidiyoruz? Türk balonu değil. Türkler gene taşır olmuş, gene ayrı firmaymış. İspanya'daki Zero to Infinity şirketinden gerçekleştirilen bir eleman. Olsun, ara o kadar, eleman. İşte ara, konumuz ara eleman. Üst eleman olmaya gerek yok. Paranız varsa zaten üst eleman onun yaptığı şeyleri de yapabiliyorsunuz. Örneğin uzaya çıkmak gibi. Paranız varsa zaten yapabiliyorsunuz bu işleri. Bu kadar okumaya, astronot olmaya, herhangi bir şekilde zaman kaybetmeye değer mi diye de düşünmek gerekiyor. Doğru. Erdoğan Bayraktar'a bu kadar fazla üstüne gitmenizi ben açıkçası üzülerek izliyorum. Ne münasebet. Ara elemanım ben burada sadece. Peki bu bir de bir ara eleman haberi daha vereyim ve bunu kapatalım bugün. Geçen yıl 50. yıl dönümü geçti. Sessiz Bahar kitabının. Rachel Carson'ın modern yani yakın dönemin en önemli temel çevre hareketini, çevrecilik hareketini başlatan kitap olarak kabul ediliyor ve DDT adlı böcek öldürücülerin yeryüzündeki bütün canlıları etkilediğini ve gökte uçan kuş kalmayacağını çok net bir dille, sade bir dille ortaya koyan çok çarpıcı bir kitaptı. Geçen yıl 50. yılını idrak etti ve dünyada büyük bir uyanış olmuştu Rachel Carson o kitabı yazdıktan sonra. Ve sizin kuşaklar pek bilmez ama bizim dönemin ara elemanlarının çok iyi bildiği bir şeydir. DDT her yere serpilirdi böcekleri öldürmek ve daha çok da hasat almak için. Onun tabii sonradan yeterince araştırma yapılmadan serpildiği, topraklara geçtiği ve müthiş bir zarar verdiği de öğrenildi. Neyse ki yasaklandı. Rachel Carson da sonradan kanserden o anda işe yaradı mı peki? DDT ilk atıldıkları senenin hemen sonrasında işe yaradı ya da somut olarak elde... Bilinmiyor. Yeterli araştırma hiçbir zaman yapılmadı. Çünkü kar sahiki o kadar hızlı ki yeterince araştırmayı tamamlayacak, beklemeye tahammülü yok şirketlerin. O yüzden önce yapıyorlar, sonra bakıyorlar etkili oluyor mu olmuyor mu. Gayet bilimsel. Ama bu böyle çalışıyor, evet, yani zaten. Ara elemanların işi bu. Şimdi Rachel Carson'dan sonra dünya ikinci bir DDT faciasıyla karşı karşıya, burun buruna. Bunu da yani uzun süreden beri bu arı ölümleri vesilesiyle söylüyoruz zaten. Colony Collapse Disorder denilen, yani arıların bütün kolonilerinin aniden ortadan kalkması, nereye gittiklerinin bile bilinmediği bir şeyde çok az araştırma yapılıyor ama sonunda öğrenildi. Çünkü bu konuda araştırma yapmak da şirketlere rağmen çok kolay değil. Syngenta ve Bayer şirketleri özellikle yapıyor bunu. Neonikotinoid deniyor buna. Ve yeni DDT olduğunu rahatlıkla söyleyebiliriz. Bir yeni bir kategori zehir ve kullanıldı, lisans verildi, ruhsat. Her yerde kullanılıyor. Yalnız tıpkı DDT gibi bunun da testleri tamamlanmadı. Vakit yoktu beklemeye. Ve tarihten ders almayanların tarihi tekrarlamak zorunda olduklarını gösteren yeni bir durum var. Yani tıpkı Rachel Carson, çok değerli bir bilim insanı olan Rachel Carson'ı 9 köyden kovaladılar, doğruyu söylüyor diye. Hayatı zehir ettiler ona. Sonradan bütün söyledikleri doğru çıktı. Şimdi de aynı şeyin tamamen bu konuda olduğu ve yani bütün şirketlerin hükümetlerle beraber tehdit ediyorlar, kaygı, bu konuda kaygı dile getirenleri, yalan yanlış halkı üç kağıda getiren bilgiler, araştırmalar, araştırma benzeri şeyler yayınlıyorlar ve yani açıkça ortaya çıkmış artık Profesör Dave Golson'un yaptığı araştırmalar, bu pestisitler yani böcek öldürücüler, hiçbir şey bilmiyoruz. Hangi hayat formları etkileniyor bilinmiyor ama çok yaygın kullanılıyor ve yasaklanamıyor bir türlü. Arılar, sinekler, kelebekler, güveler, kın kanatlı böcekler ve diğer bütün bu tozlamada kullanılan, tozlamaya yardımcı olan insanlar şeyleri, yaratıkları öldürüyorlar. Öldürdüğü biliniyor. Çünkü bu çiçekler toprağa geçiyormuş. %90'ı toprağa kayıyor. Topraktan da anne sütüne, yani sebzelere, sebzelerden de tüketildiği takdirde anneye, anneden de anne ama sütüne. Ama mesele yalnız diğer insan değil, bütün bitkilerin bu tozlama olamayacağı için, tozlama yapan işte börtü böcek, evet, arılar başta olmak üzere. Ben de kebuşkanlık insan merkezi bakıyorum. Çok önemli bu. Halbuki şirket şey diyor, gayet dakik hedefe atış yapıyoruz diyorlar. Oysa 19 yıl kalıyormuş toprakta, aşağı yukarı 19 yıla kadar. Ve çok büyük bir bölümünü topraktaki faunanın, yani hayvanatın, canlıların yok etmesi çok muhtemel. Mesela şeyi bilmiyoruz, solucanları. Şimdi eğer solucanları da götürüyorsa, o zaman kuşları ve onları yiyen kuşları ve memelileri ne yapacağız onu da bilmiyoruz. Böcekleri yiyen memeliler ve kuşlar ne yapacak? Çünkü yani o tohumları da yiyorlar. Tohumun içinde kalıyor çünkü bu yeni DDT, evet, gibi şey. Ve bütün yıllarca kalıyor bu pestisinde. Şimdi yasaklandı zannediliyor Avrupa Birliği'nde. Halbuki engel olundu. 2 senelik bir askıya alındı. Ama şöyle yazıyor. 1960'lı yıllarda DDT'nin Avrupa'da böcekler için bile kullanılması yasaklanmış. Türkiye'de ise ancak 1970'li ve 80'li yıllarda yasaklanmış. Bunu açıklayan Mine Şen Ocaklı'nın röportaj yaptığı Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Metabolizma ve Beslenme Bilim Başkanı, Dalı Başkanı Profesör Ahmet Aydın. İlginç şeyler de söylüyor Ahmet Aydın. Vaktimiz az ama hemen onu da belirteyim. Bundan 60 yıl önce DDT'nin insan sağlığına hiçbir zararı olmadığını buyurdular. Böcekleri öldürür, insana hiçbir zararı yok dediler. Anadolu'nun Anadolu köylerin üzerine bile DDT sıktılar. Bit piri ölsün diye. Çocukluğumda insanlar tel dolaptaki peyniri, zeytini bile DDT ile ilaçlandırdılar ki böcek fare dadanmasın diye yediğiniz zeytinler. Aynen öyle. Hatırlamasın dediğim oydu sizin nesil. Ama bir de şöyle bir şey var. Sonradan gördük ki bu ilaca onay veren heyetteki 12 kişiden 8'i ilaç firmalarının danışmanıymış. Aynı durumda şimdi burada zaten bahçecilikte mesela o kadar kullanılan sular o kadar şeyliymiş ki bu neonikotinoid denen maddelerle bite karşı kullanılıyormuş ilaç olarak. Saçın bitlendi mi o suyu alıp başını yıkıyorsun ve bitiyor. Şey, bitler doğadaki gidiyor. Sudan bahsediyorsun. Evet, doğadaki sudan bahsediyorum. Ne güzel. Böylece artık bit temizlemekte kullanıyor. Yalnız bütün omurgasızları da nereden bulacaklar suyu? Başka bir şey yok. Yani bizim bütün canlıların yiyecek ağını da ortadan kaldırması beklenen bir şey, bir durum. Ve bu konuda yalan yanlış pek çok şey Britanya'da özellikle işte tam senin biraz önce söylediğin gibi hiçbir zararı yoktur efendim diyen baş bilim danışmanı hükümetin Mark Walport bir araştırma var ve hiç neonikotinoidler arıları filan öldürmüyorlar diye öldürmüyor. Buyurun efendim demiş. Fakat o araştırma tamamen palavraymış. Hiçbir bilimsel referans yok. Hakemli bir yayında da çıkmamış. Ama bilim danışmanı onu söylüyor. Wikipedia'dan almış gelmiş gibi. Wikipedia'dan alıp gelen öğrenciler olur genellikle. Wikipedia'da çok daha doğru şeyler var. Burada hiçbir uzmanla danışılmamış yani. Sadece bir takım dal kavukluk yapan, yalakalık yapan bilim adı altında şeyler var diyor Monbiot. Ve daha da ilginci bunu en çok savunan bu araştırmayı yapan kişi kim? Helen Thompson diye birisi. Tamamen palavra bir araştırma. O hükümette de çalışıyormuş işte hükümetle. Sonra bırakmış hükümetteki işini Britanya hükümetinde. Nerede çalışmaya başlamış? Bu şirketlerden birinde. Bu şirkette. Syngenta şirketine geçmiş. Doğrudan doğruya bu neonikotinoidi yani yapan. İşte bunu daha önceden yapsın. Hiç böyle lafı eveleyip gevelemeden direkt gitsin çalışsın. Namusuyla kazansın parasını olmaz mı? Olmaz. Neden? Olmaz. O zaman yasaklanır çünkü. Bu DDT ya gibi. Bilmiyorum çok heyecanlı insan ırkı. Örneğin DDT'nin bulucusu olan Paul Hermann Müller'e de ilk ortaya çıkardıktan sonra bu ürünü Nobel ödülüne verilmiş. Yani ilk başlarda böyle şeyler olduğu zaman heyecandan ne yapacağını şaşırıyor. Hemen ödüllere boğuyor insanları. Tamam. Yeni şeylerde de böyle oluyor. Mucit lazım değil aslında ya. Ara eleman lazım. Kesinlikle. Açık Gazete. Açık Radyo burası 94.9. Enola Gay adlı parçayı dinledik. Orchestral Maneuvers in the Dark grubu seslendiriyordu. 80'lerden gelen bir parça ve Enola Gay evde kalmalıydın diye başlıyor sözleri de. Yani 68. yıl dönümünde Hiroşima'ya atılan ve yüz binlerce insanı katleden tamamen suçsuz, habersiz, masum, sivil insanları yok eden yeryüzünün en korkunç ve kalleşçe saldırısının yıl dönümünden bahsediyoruz. Enola Gay de bu uçağın, bombardıman uçağının pilotunun annesinin adı. Annesinin lakabı. Onu biliyor muydun? Evet. Paul Tibbetson ve şey yapıyor. B-29 kategorisi bombardıman uçağı, onun pilotu Paul Tibbetson'la Stuart Turkle konuşma yapmıştı. Çok, ikisi de artık çok yaşlanmışken nasıl hissediyorsun kendini filan diye sormuştu Stuart Turkle. Bu kadar insanı öldürdün filan işte. Gayet iyi, bana öyle emir verildi, düşman vardı, ben de yaptım, gene olsa gene yaparım diyordu Paul Tibbetson'da. Paul Tibbetson'da de o zaman bir ara eleman diyebilir miyiz? Ara eleman, evet. Stad'da yani efsanevi radyocu Stuart Turkle'da, yani tabii diyor, yani söyleyecek bir şey yok. Kendi koymuş adını da işte uçak. Kayınvalidesinin adını. O gün de şöyle anlatıyor Paul Tibbetson. Harekat emri 5 Ağustos'ta verildi. Hava raporlarına göre Ağustos'un 6'sı en uygun vakitti. Uçuştan önce tüm hazırlıkları tamamladılar. Uçaklar yüklendi. Mürettebat son kez bilgilendirdi ve her şey kontrol edildi. 5 Ağustos'ta öğleden sonra 4 gibi başkandan şu sözü duydular: onları istediğiniz gibi kullanın. Bombayı fırlatma zamanı ise 9.15 olarak belirlendi. Bombayı bıraktıktan sonra patlamayı duyduk diyen Tibbetson, bombayı bırakıp dönüş manevrası yaptıktan sonra şok dalgası arkamızdan geliyordu. Kuyruk makinesindeki görevli işte geliyor dedi. Bunu der demez kıç bölgesinden darbe aldık. Bombanın şiddetini ölçmek için uçağa yerleştirilen akselometreler dalgası bize 2,5 G ile vurulduğunu gösteriyordu. Ertesi gün bilim adamlarının olan biteni sorduğumuzda bomba patladığında uçağımızın 10,5 mil uzakta olduğunu söylediler diyor. Evet. Bir ara eleman. Evet, bu da Stuart Turkle'ın galiba yine aynı şekilde The Guardian gazetesindeki yaptığı röportajdan bir tanesi. Evet, muazzam bir röportajdı. Toprağı bol olsun Stuart Turkle'ın. Evet, Açık Gazete'de devam edelim haberlere. Evet. Ergenekon'un şeyinden bahsedeceğiz. Etkilerinden ve tepkilerinden. Ergenekon davası sonuçlandı malum. Pek çok ağır cezalar üzerinden pek çok eleştiri ve tepki geldi. Özellikle gazetecilere karşı bu kararların alınmasından dolayı gazetecilerin mahkum edilmesinden, ama ona geçmeden önce daha hayati ve daha önemli bir konu, önem sırasında belki şey yapabiliriz, görece olarak değişebilir dinleyicilerimize ve insanlara göre, Türkiye'deki yaşayanlara göre, ama Hatay'da iki gündür yanan ama durdurulamayan bir orman yangını var. Sarp arazi ve rüzgar nedeniyle güçlükle sürdürülüyormuş bu yangın. Alevler nedeniyle de şu ana kadar 700 hektarlık ormanlık arazi küle dönmüş. Evet, dün 500 civarındaydı ve söndürülemediğini bakan da, bir başka bakan, Adalet Bakanı. Evet, Sadullah Ergin. Sadullah Ergin de orada incelemelerde bulunmuş. Ne sonuç aldıklarını bilmiyoruz. Kızılçam yani, ormanıymış. Maalesef 700 ile 1000 hektar arasında Kızılçam ormanı yanmış gözüküyor demiş. Müdahale etmekte zorlanıyormuş ekipler arazinin yapısından ötürü. Bu maddi kayıplar, hasarlar kısa sürede telafi edilebilir ama can kaybı olmaması tesellimiz demiş. Evet, olabilecek tek teselli de o gibi gözüküyor. Ama tabii gene gazeteciler ne Sadullah Ergin'e ne de başka herhangi bir yetkiliye de şeyi sormamışlar görebildiğim kadarıyla, değil mi? Bu iklim böyle değişiyor ve sürekli olarak artıyor ve yangın süreleri uzuyor. Amerika'da böyle oldu. Dünyanın başka yerlerinden de böyle raporlar geliyor. Acaba Türkiye'deki orman yangınları da bu şekilde çıraya dönüp gidiyor mu? Siz ne dersiniz diye kimse sormuyor. Onlar da söylemiyor tabii. Evet. İki gündür yanıyor. Sadece şey bilgileri veriliyor. Helikopterler, uçaklar, aradözler, iş makineleri ve orman işçileriyle müdahale edilmesi. Üç yaralı da var. Ve böyle işte. İnşallah deniyor. Kısa sürede kontrol almaya çalışıyoruz demişler. Evet. Hatay'dan gelen haber sadece bu orman yangını değil. Değil. Devam edelim Hatay'la ilgili. Evet. Bu sefer Türk Silahlı Kuvvetleri'nden de 3000 kişi geldi diye bir haber var. 3000 kişi ama bu 3000 kişi kaçakçı 3000 kişi. Daha önce gelen misafir olarak nitelendirilen insanlar ya da sığınmacı ya da göçmen ya da kaçak göçmen olarak nitelendirilen tırnak içindeki insanlar değil. 3000 kişilik kaçakçı gruplar gelmeye başlıyor Türk Silahlı Kuvvetleri'nin yaptığı açıklamaya göre. Ve kaçakçılar giderek yükselen oranlarda da çatışmaya giriyorlar anlaşılabildiği kadarıyla. Mesela Radikal'in haberine bakalım. Suriye sınırında kaçakçılık yapan 3000 kişilik grup diye başlıyor haber. Türk askeriyle çatışmaya girdi. Ben bundan yani aşağı yukarı 17 yıl 9 aydır falan yayın yapmaktayım. Ben böyle bir şey hiç duymadım şimdiye kadar. 3000 kişilik kaçakçı grubunun. Onu da duymadım ve kaçakçı grubunun düzenli bir orduyla, bir başka ülkenin ordusuyla da çatışmaya girmesi olayını kaçakçıların girmedi. Kaçakçı kaçar yani. Yani ama 2000-3000 kişilik kaçakçı grubu mu olur diye insanın aklına bir soru gelebilir. Yani, 18 asker yaralandı söyleniyor. Atılan taşlardan ötürü. Türk askerlerinden. Evet. Arapça ve Türkçe ikazlarda bulunmuş bu kaçakçı olarak nitelendirilen grubu asker. İkaza uymayanlar farklı noktalardan hudutu aşıp Türkiye'ye girmeye çalışmışlar. Ve devriye yolunda görev yapan Türk Silahlı Kuvvetleri'nin araçlarına Suriye tarafından, daha geride görev yapan araç ve personelimize ise Türkiye sınırın Türkiye tarafındaki Kuşaklı köyünden diğer bir kaçakçı grubu tarafından yoğun taş atılarak saldırıda bulunulmuş. Pompalı tüfeklerle de ateş açılmış zırhlı araçlara. Zırhlı araçların yakılmaya çalışıldığı gibi bir kaçakçılık haberi. Yani bunun kaçakçı olduğunu sadece kaçakçı olarak nitelendirmesinden ötürü biliyoruz. Yani kaçakçı demese kimsenin aklına bunun kaçakçı olup olmadığı akla gelir mi, gelmez mi? O da ayrı bir konu. Saat 7 sularında köydeki bazı evlerden pompalı ev tüfekleriyle birliğimizin üzerine ateş açılmış. 18 askerimiz kol ve bacaklarından, yüz ve boyun civarından saçmayla vurularak hafif yaralanmıştır. Hastanelerde tedavi adına alınmıştır diyor. Evet, bu olayın içinde bir iş var gibi duruyor. Evet. Sadece kaçakçılıktan ibaret olmayabilir. Ha, bu arada askerlerin sınırda vurduğu bir kişi de ölmüş. Bu da şimdi gördüğüm haberlerden bir tanesi. Yeryüzünün en kanlı, cehennemi bir ortamı var Suriye'de. ve buna karşı bunu sadece stratejik değerlendirmelerle böyle kaçakçı gibi kelimenin ardına gizleyerek şey yapmak çok zor. Yani sınırda çatışma, askere iki koldan saldırı, bunun kaçakçı olması çok insana akla uygun geldi. Evet, Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde bu konuyla alakalı olarak Konuk Köyü'nde meydana gelen olayda sınırda kaçakçılık yaptığı söylenen kişileri asker müdahale etmişti. Biraz önce bahsettiğimiz üzere askerin dur ihtarına uymayarak kaçmaya çalışan insanlar olmuş. Açılan ateş sonucu ağır yaralanan İsa İkiz ambulansla Antakya Devlet Hastanesi'ne getirilmiş ama doktorların çabasına rağmen yaşamını yitirmiş. Bir de ölü var. Evet, son derece ciddi, endişe verici, vahim bir durum var ama yeterince ciddi olarak ele alındığı, konuşulduğu söylenebilir mi onu bilmiyorum. Yani bir ara eleman olarak karar veremedim buna. Yani her zaman çok epey 10 yıllar önce usta yazar Çetin Altan'ın bir köşe yazısında söylediği durumu hatırlıyorum sık sık gene. Yani her zaman halk içinde şey denir diyordu. Durum ciddi fakat vahim değil diye bir açıklama yapılır yetkililerden. Yani ciddi bir durum, işte müteyakkız izliyoruz ama vahim değil. Türkiye'deki durum genellikle bunun tersi oluyor demişti Altan. Durum vahim fakat ciddi değil diye, gerçekten de biraz onu hatırlatır durumda. Hatay'ın Cilve Gözü sınır kapısında 11 Şubat 2013'teki o korkunç patlama, bombalı saldırılar ve 18 kişi ölmüştü. Onlara yeni bir karar alınmış, sonuçlanmış ve şüpheliler hakkında sonuçlanmamış, karar alınmamış da daha doğrusu soruşturma tamamlanmış ve savcılık iddianamede saldırı talimatını Suriyeli Tuğgeneral Adnan Havvaş'ın verdiğini ileri sürmüş. 42'şer kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istenmiş. Tampon bölgeye Suriye'den getirilmiş, hatırlanacağı üzere park edilmiş. Bomba yüklü aracın patlamasıyla 18 kişinin öldüğü, 24 kişinin de yaralandığı korkunç bir olaydı. Üçü de çocuktu. Saldırıyı planlayıp gerçekleştirdikleri ileri sürülen şüphelileri de belirlemişlerdi. Suriye uyruklu 33 yaşındaki Yusuf Bakır'la aynı yaştaki eşi Zübeyde Şuayip, Özgür Suriye ordusu tarafından Suriye'deki evlerinden alınıp sınırda MİT'e teslim edilmişti. Yardımcı oldukları için. Sonra 25 yaşında Vail Rahim kaçarken yine Suriye uyruklu Ahmet Bakır, 48 yaşındaki İsmail Zakariye ve patlamada kullanılan telefonların sim kartını sattığı ileri sürülen 41 yaşındaki Rahim Balcı da Hatay'da yakalanmıştı. 5 şüpheliden Zübeyde Şuayip itirafta bulunup pişmanlık yasasından faydalanmak isteyince de tahliye edilmişti. Böyle nasıl? Öyle yazıyor. Yani olaya karışan insanlardan bir tanesi pişman olduğunu söylüyor, itirafta bulunuyor ve tahliye mi ediliyor? Evet. Doğan Haber Ajansı'nın haberini okuyorum aynı. Danıştay saldırısında da buna benzer bir durum yaşanmıştı galiba. Dünkü Ergenekon davası sonunda gelen tahliyelerden bir tanesi de bu hikayeye benziyordu. Saldırıyı düzenledik, o öne sürülen kişilerden bir tanesi pişmanlık ve itiraf yasasından faydalanarak tahliye edilmişti. Evet, Suriye'yle benzer ilgili durum var. Olağanüstü vehametini koruyor. Evet, bu vehameti gösteren bir diğer haberse İnsan Hakları Derneği'nin Rojava'da yaşanan savaş ve savaştan etkilenen Ceylanpınar halkının yaşadığı mağduriyete ilişkin araştırma ve inceleme raporunun açıklanışı. 11 sayfalık bir rapor hazırlanmış ve 16 Temmuz'dan bu yana gerçekleşen silahlı çatışmalardan dolayı Urfa'nın Ceylanpınar ilçesindeki hak ihlalleri araştırılmış ve iki ayrı başlık altında cevap bekleyen sorular yer almış. Bu sorulardan daha ziyade gördüklerini aktarmış Biyanet internet sitesinde İHAD'nin. Mesela savaşın nasıl başladığından ve nasıl devam ettiğinden bahseden şeyler var, durumlar var. Bunlar aktarılmış. Ve sığınmacıların sokakta kaldığına dair de böyle trajik durumlardan da bahsediliyor. Rojava'nın Serekaniye kentinde yaşanan çatışmalar Ceylanpınar ilçesini direkt olarak etkilemiş. Çatışmalardan seken kurşunlar, atılan havan topları ve roketler nedeniyle 4 kişi yaşamını yitirmiş bölgede ve çok sayıda kişi yaralanmış. Ceylanpınar'da yaşamını yitiren ve yaralananların ailelerinin zararlarının giderilmesi noktasında devlet yetkililerinin herhangi bir çalışma yapmadığı ileri sürülmüş. Sınırda yaşanan gerginlik ve Ceylanpınar'a yansıması ilçede ve ilde görev yapan yetkililer tarafından çok fazla önemsenmediğinin altı çizilmiş bu şeyin içerisinde, raporun içerisinde. Ve son olarak da şunu söyleyebiliriz belki, çatışmaların yoğunlaşmasıyla birlikte Ceylanpınar ilçesine sınırın diğer tarafından 4000'e yakın sivil insanın sınırı geçtiği, bu insanların herhangi bir çadır kente alınmadığı ve bir kısmının ilçede bulunan akrabalarının yanına yerleştiği, çoğunun da sahipsiz kaldığı ve kendilerine yardım yapılmadığı aktarılmış bu rapordan gelen bilgilere göre. Evet, ve raporun vahametini büsbütün doğru kılacak ve artıracak gelişmeler de oldu. Dün söyleme fırsatımızı da bulamamıştık. Çok yoğun haberler de olduğu için bu sıralarda bazı şeyleri de atlayıp bir gün sonra, bazen iki gün, üç gün sonra da verebildiğimiz oluyor. Bu çevik kuvvetin tıpkı Gezi Parkı'ndaki gibi Ceylanpınar'da kurulan çadırı yerle bir ettiği, Rojava halkıyla dayanışmak amacıyla çadırda bulunan BDP'li, yani Barış ve Demokrasi Partisi'ne bağlı milletvekiller de polise tepki göstermişti. Polis engeli sürüyordu orada Ceylanpınar'a gelmek için yola çıkan kitle, viran şehirde polis tarafından engellenmesi gibi olaylar, yol kontrolleri, gözaltılar vesaire ve nöbet çadırının tomayla yıkılması gibi, yani toplumsal olaylara müdahale aracı denen, artık hayatımıza girmiş olan bu kısaltmayla yıkılması gibi çok ciddi engeller vardı. Hatta İnsan Hakları Derneği de Ceylanpınar'da yaptığı incelemenin ardından sınır kapıları Rojava'ya kapalı, El Nusra'ya açık diye de bir açıklama yapmıştı. Ayrıca El Nusra'ya, yani El Kaide'nin bir uzantısı olduğu söylenen bir ve orada çarpışan El Nusra örgütüne de malzeme ve destek iddiası var. Nusra ise saldırılarına devam ediyormuş. Halep'in Kürt köylerinde Nusra tarafından esir alınan 450 kişinin okul ve camilerde toplanarak öldürüldüğü iddia ediliyormuş. Taraf gazetesinden gelen bir haber bu. Kürt siyasetçi Mansur, yani Demokratik Toplum Hareketi yöneticisi Hacı Mansur, ölen 100 kişinin kimliğini tespit ettik demiş. Evet, 100 kişinin öldürüldüğü haberi vardı. Dün konuşuyorduk, bir türlü doğrulatamadığımız için yazamadık. Evet. Bu Russia TV'de vardı ilk benim gördüğüm, ama başka yerde olmadığı için söyleyemiyorduk. Şimdi ama ölen 100 kişinin kimliğini tespit ettik diyor. Bir katliam var yani. Evet, bir katliam var ve köylere havan toplarıyla saldırılar da düzenleniyormuş. Ölenlerin 20'sinde çocuk olduğu söyleniyormuş El Nusra'nın yaptığı bu saldırılar sonrasında. Evet, yani Tel Aran ve Tel Hasıl köylerinde 450 kişi öldürüldü demiş. Yani bir 450 insandan bahsediyoruz. Okul ve camilerde öldürüldü. Evet, bu çetelerin saldırdığı Kürtler de aynı zamanda Suriye'nin kuzeyindeki Akdeniz kıyısındaki Laskiye'de de 4 Alevi köyünü saldırmış yine çeteler. Pazar günü Cebeli Ekrat civarında 10 Alevi köyüne saldırılmış. Suriye İnsan Hakları Örgütü en az 30 sivilin hayatını kaybettiğini söylüyormuş. Köylerin boşaltılmaya başlandığı da belirtilmiş. Bu da diğer bir sekter saldırı olarak nitelendirilebilir galiba. Evet, Rojava'ya destek nöbeti de basın açıklaması yapılarak sona ermiş. Yani BDP Diyarbakır Milletvekili Nursel Aydoğan, polisin nöbet sırasındaki şiddet ve gözaltı uygulamalarının da kınanmış ve buradaki kınamayı asıl talimatsız yapamayacağı, dolayısıyla da Adalet ve Kalkınma Partisi'nin sorumlu olduğunu ona eleştirmiş. Burada 3 günden beri bu halka yaptığınız zulüm ve işkencedir diyorlar. Güvenliği gerekçe göstererek bizi buraya sokmamak AKP'nin barış sürecine yaklaşımındaki samimiyetini göstermektedir demiş. Yani samimiyetsizlikle suçlamış. Evet. Çok sınırdan taşan çok ciddi bir durum var ve son olarak da belki buna şeyi de ekleyebiliriz. Yani İHAD'nin yardım için sınır kapıları açılsın çağrıları şeysiz kalıyor. Orada büyük bir insani felaket, trajedi, bir dizi trajedi cereyan ediyor. Bu şüphesiz, yani geçenlerde bir mühimmat deposunun havaya uçurulmasının videolarını gördük. İnanamadım ya yani. Ülkenin %10'u ülkeyi terk etmiş durumda. Yaklaşık 4 milyon insan yerinden, yurdundan oldu. 2 milyon insan ülkeyi terk etti. Bunların 1,5 milyonunun mülteci kamplarında yaşadığı söyleniyor. Ve Türkiye'de, 500 bini de yaklaşık Türkiye'de. Evet, kayıp olanlar da var. Nerede olduğu bilinmeyen insanlar da var Suriye içerisinde. Türkiye'de de yarısı 12 kampa dağılmış, yaklaşık 400 bin mülteci varmış. Onun 500 olduğunu da söyleyen, evet, rakamlara da rastladım ben başka raporlarda. Suriye'nin nüfusunun 22 milyon olduğunu anımsarsak diyor dünkü yazısında Yüksel Taşkın, rakamların çizdiği korkunç tablo daha iyi anlaşılabilir diyor. Yani nüfusun %10'u ülkeyi terk etmiş durumdaymış Suriye'de. Yani Irak'tan sonra Suriye'nin de hali bu. Cehennemin ötesine geçildi işte. Bir de son olarak şeyi söyleyip kapatalım. Esad, Beşar Esad bu geçen pazar, yani hafta sonunda yaptığı bir konuşmada, savaşı birkaç ay içinde kazanırız demiş. Bunu da Yeşil Gazete'de gördüğüm bir şey, haber gördüğümüz bir şey. Ve yani pazar günkü konuşmasında terörizme demir yumrukla karşılık verileceğini söylemiş. Ramazan'da bir iftar yemeğinde konuşmuş. Terörizmle mücadele ediyoruz. Birkaç ay içinde zaferle sona erecektir demiş. Böyle bir senaryo karşısında bu %10'luk nüfusun ne olacağını dair de çok aydınlık düşünceler kaplamıyor açıkçası benim içime. Binlerce yıllık bir kültürün mimarisiyle, kültürüyle, eserleriyle yok olmasına tanık oluyoruz. Gerçek bir cehennem yani. Ve orada bir de kuraklığında, İklimin de etkisi var. Benim birkaç aya savaşı kazanırız sözü Esad'ın bana şeyi de hatırlattı. Dışişleri Bakanı'nın da, Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu'nun bir sözünü birkaç aya kadar birkaç Esad devrilir. Esad devrilir demişti, evet, bir sene önce. Büyük konuşmamak lazım galiba böyle konularda. Hatta haftalar bile diyebilirim diye hatırlıyorum. Evet, böyle bir şey. Ara elemanlar ara veriyor. Açık Gazete. Dicen que por las noches no más se le iba en puro llorar. Dicen que no comía, no más se le iba en puro tomar. Juran que el mismo cielo se estremecía al oír su llanto. Cómo sufría por ella, que hasta en su muerte la fue llamando. Sola con sus puertitas de par en par, juran que esa paloma no es otra cosa más que su alma, que todavía la espera a que regrese la desdichada. Kukuru Kuku Paloma. Bu çok iyi bilinen parçayı Caetano Veloso'dan dinledik. Caetano Veloso, asıl tam adıyla Caetano Emanuel Viannatelles Veloso, 1942'de bugün doğmuştu. Besteci, şarkıcı, gitarist, yazar ve siyasi aktivist. Çok önemli, pek çok mücadelenin içinde yer alıyor. Yani yüzyılın en büyük şarkı yazarlarından biri ve olarak niteleniyor. Hatta Brezilya'nın da Bob Dylan'ı kabul ediliyor bazıları tarafından. Tropicalismo diye bir hareketi, müzik hareketinin de kurucularından biri arasında, kurucular arasında yer alıyor. Tiyatro, şiir ve müziği birleştiriyor. Yani Brezilya'da askeri diktatörlük döneminde ona karşı çıkan, baş kaldıran ve hiç bundan vazgeçmeyen önemli simalardan biri. Ona da bir günaydın dedik. Kukuru Kuku Paloma adlı ünlü şarkısıyla. Evet, demin de bu arada hemen şeyi söyleyelim. Mithat Sancar'la bugün bağlantımız olamayacak. Onun yerine biz devam ediyoruz konuşmaya. Yurt dışında ve ulaşamıyoruz kendisine. Dün ulaşamayacağımızı konuşmuştuk. Demin sözünü ettiğimiz Suriye meselesinde Yüksel Taşkın Agora köşesinde tarafta dün yazmıştı. Suriye insanlığımızdan utanmalıyız başlıklı bir yazısında. Suriye hakkında analiz yapmaktan utanıyorum. İşte Türkiye'nin dış politikasından, fırsat pencerelerinden, ülkemiz için risklerinden bahsetmek üzerine kariyer bina edenler bana daha ceset ortadan kaldırılmadan miras kavgasına tutuşmuş akrabaları tırnak içinde anımsatıyor demiş. Ama bu yazıda vicdanı rahat insanlar gibi başkalarını suçlamak da istemiyorum diye. Yanı başımızda yaşanan bu kıyımda hepimizin sorumluluğu var demiş. Savaşı durduramadık belki ama ardından dayanışmayı da büyütemedik. Irak Savaşı öncesinde 100 binlik mitingler yapan 1 Mart tezkeresini durduranlar Suriye sınavında sınıfta kaldı, kalmaya da devam ediyor. Evet, demiş. Ramazan bayramı için hazırlıkların yapıldığı bir ülkenin güneyinde kan gövdeye götürüyor ve burada bize kan sıçramadığı sürece dönüp oraya bakmayacak milyonlarca insan var diyor. Sakallı mülteciler görmekten rahatsız olan ama bu mülteciler hiç ortada olmasalar meseleleri kalmayacak insanlar var diyor tırnak içinde. İnsanları tırnağı almış. 7 yaşına gelmeden ihtiyar olmuş mülteci çocukların gözlerine bakmadan güvenlikten bahsetmek. Kötü. Çok kötü. Evet. Yani birkaç aya savaşı kazanırız diyen ve yerin en kanlı diktatörlüklerinden işkence haneleriyle polis örgütü, muhaberat adlı gizli teşkilatlarıyla hala demir kan kusturmuş yani bir diktatör, diktatörün oğlu bir diktatörden bahsediyoruz. Babadan oğula geçen bir diktatörlük hanedanı. Ama öbür yandan da El Nusra gibi bir gerçek, El Kaide gibi büyük bir terör teşkilatına da destek olunmasından delik deşik bir sınırdan bahsediyoruz. Peki, buradan şeye geçelim. Ergenekon davasıyla ilgili olarak. Belki ilk olarak şu haberi verebiliriz. Ergenekon savcıları dün bir çıkış yapmışlar. Dün çıkan, geçtiğimiz gün çıkan kararlara davanın savcıları itiraz etmişler. Savcılar Mehmet Ali Pekgüzel, Nihat Taşkın ve Mehmet Murat Dalkuş imzalarıyla verilen dilekçede sunulan mütalaanın altında kalan cezalara itiraz edildiği belirtilmiş. Savcılık itiraz gerekçelerini ise mahkemenin gerekçeli kararını yayınlamasının ardından sunacağını bildirmiş. Ne deniyor burada? Özetle mahkemenin 12 yıl 6 yıl hapis cezası verdiği haber al. Savcılık mütalaasında ağırlaştırılmış müebbet cezası istenmişti bu mütalaada. 34 yıl 8 ay ceza verilen Mustafa Balbay'a da yine ağırlaştırılmış hapis cezası talep edilmişti. Başvuru hakkında da durum aynı. Bu arada başvurunun da ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası mahkemedeki iyi halinden ötürü müebbet cezasına çevrilmiş. Ağırlaştırılmış kısmı kaldırılmış. Efendim? Müebbet cezasına çevrilmiş mahkemedeki iyi halinden ötürü başvurun cezası. Ya mahkemedeki halinin iyi olup olmadığını bilemem ama kendisi sürekli olarak protesto ediyordu bildiğim kadarıyla. Mahkemenin tavrını ve bunu sık sık da mahkeme salonunu terk ederek gösteriyordu. Kendine göre gayet dik başlı, baş kaldıran bir tavır sergiliyordu. Bunun iyi halle ne alakası var? Bu bir bana çok inandırıcı gelmedi doğrusu. Yani birkaç şey var. İyi hal indirimi mi? Evet, cebir ve şiddet kullanarak Türkiye Cumhuriyeti hükümetini ortadan kaldırmaya ve görevlerini yapmasını kısmen veya tamamen engellemeye teşebbüs suçu sabit demiş. Ağırlaştırılmış müebbet ama yargılama sürecindeki tutum ve davranışları nedeniyle müebbete indirmiş. Sanki ağırlaştırılmış müebbetten müebbete inerse büyük bir fark olup olmayacağını da pek bilemiyorum. Olacakmış gibi görünmüyor. Yani hücre cezasını bir şekilde tecritten çıkarılıyor benim bildiğim kadarıyla. Diğer mahkumlarla beraber yaşamasını sağlanıyor bu ağırlaştırılmış olmayan müebbet cezada. Yani karar kesinleşirse infaz edilmesi gereken 30 yıllık bir süreyi belirtiyormuş. Kendisi 70 civarında olduğuna göre 100 yaşına doğru iyi halden dolayı çıkma ihtimali var gibi. Evet. Saçma sapan durumlar konuşuyoruz. Ayrıca başka saçmalıklar da var. Babalık hakkı mahrumiyeti gibi bir şeyden konuşuluyor. O ne demek onu anlamadım. Türk Ceza Kanunu'nun 53. maddesinde düzenleniyormuş. Babalık seçme ve seçilme ve kamu görevlerinde çalışma hakkının yasaklanmasını. Yani oy kullanamayacak ve işte ne bileyim baba olarak miras durumlarını bilmiyorum. Hukukçu olmadığımız için tam bilemeyeceğiz. Yani bu sanıklar ki kendileri sadece İlker Başbuğ'dan ibaret değil tabii. Tuncay Özkan, Mustafa Balbay ve Doğu Perinçek'in de aralarında bulunduğu sanıklar hakkında eğer bu Yargıtay tarafından onanırsa bu sanıklar cezaevlerinde kaldığı süre boyunca babalık ve diğer haklarından mahrum olacaklar diye bir haber var Radikal Gazetesi'nde. Yani babalık hakkı değil de evlatlık hakkını ilgilendiren haberleri görmüştük. Örneğin annesini kaybeden kapatılan DEP'in eski milletvekili Hatip Dicle cenaze törenine katılamamıştı. Kendi reddetmişti ama. Kendisi yani, mi reddetmişti? Evet, kelepçeli olarak evet. Kesinlikle kabul etmeyeceğini bildirmişti onun üzerine. Çağrılmadı. Tabii babalık hakkında umalım ki böyle kötü bir olayla karşılaşılmasın kamuoyundaki haberlerde. Ama evet, yani bu karışık bir durum. Ergenekon meselesiyle ilgili maalesef çok problematik. Dün Ahmet İnsel'le de konuştuğumuz gibi önemli soru işaretleri de kaldı doğrusu. Yani gittikçe toplumu kutuplaştıran ve çok önemli bazı şeylere yol açacağı tepkilere hatta bunun büyük bir çatışma potansiyelini de içinde barındırdığı söylenebilecek bir duruma yol açtığını söyleyebiliriz. Uluslararası Af Örgütü de basın açıklaması yapmış. 13. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada soru işaretli kaldı bunun arkasında diyor. Uluslararası insan hakları standartlarıyla uyumlu hale getirilmeli. Mevzuatı bu uygulama biçimi oldukça sorunludur. 1990'larda gerçekleşen insan hakları ihlallerinin soruşturulmamış olması, Ergenekon kovuşturmasının o karanlık döneme ışık tutma imkanını kullanamayacağı anlamına geliyor demiş. Bu çok önemli bir, ağır bir açıklama. Bu durum aynı zamanda ihlaller konusunda adaletin yerine getirilmesinin güvence altına alınmayacağı demek oluyor diyor. Şimdi bu önemli bir konu. Dün kafamdan mealen söylediğim bir hukuk ilkesi vardı. Sonra onu Wikipedia'dan araştırıp buldum ben. 1924 tarihli bir Britanya hukukunda geçerli ve sonradan da bütün dünyada sık sık uygulama imkanı bulunan bir karar. Yani R. Sussex hakimlerine Ex parte McCarthy adını taşıyan davada ünlü bir Lord Chief Justice Hewitt şöyle demiş. Lord Hewitt diyor ki sadece adalet yerine getirilmemeli, adaletin yerine getirildiği açık seçik görülmelidir. Öyle ol, adaletin yerine getirildiği görüntüsü de olmak zorundadır diyor. Açıkça ve şüphe götürmeyecek bir şekilde. Yani sadece adalet olmaz kararda, aynı zamanda adaletin yerine getirildiği de görülmelidir diyor. Bence Ergenekon'un en temel sorunlarından bir tanesi buydu. Zaten Uluslararası Af Örgütü de bunu açıklıyor olabilir. Bu duruma belki somut bir örnek olarak da bugünkü Cumhuriyet Gazetesi'nin manşeti verilebilir. Cumhuriyet Gazetesi hani derin devlet sorusuyla beraber çıkardığı ilk sayfasında Ergenekon'da anılan yargıç Şengün ve kirli ilişkileri araştıran sağlara göre çözülen bir şeyin olmadığı demeçlerine yer vermiş. Davayla üstünü örttüler diyor Fikri Sağlar. Susurluk Komisyonu üyesi Fikri Sağlar. Ergenekon davası derin devletin yakalanışı olarak değerlendirilmediğini vurgulayarak Susurluk derin devlet faili meçhul cinayet failleri dosyada var ama Ergenekon'da o failler kaybedilmiştir diye konuşmuş. Sağlar davayı rövanşist ve cambaza bak davası olarak nitelendirilmiş. İlhan Taşçı'nın haberi bu. Davanın ilk yargıcı Şengün de derin devletin çözülmediğini belirtmiş. Şengün, Türkiye'deki cinayetleri kimlerin yaptığı ortaya çıktı mı? Hangi eylemin perde arkası ortaya çıktı diye sormuş. Danıştay cinayeti davasında Osman Yıldırım'la Ankara'da kimler neden görüştü demiş ve bu davaya neden Yargıtay tarafından Ergenekon davasına verildi, aktarıldı diye de sormayı da. Evet, yani birçok şey var. Genelkurmay Başkanlığı da mesela Ergenekon davasıyla yaptığı yazılı açıklamayı daha birkaç saat sonra internet sitesinden yenileyerek açıklamasındaki bir bölümü değiştirmiş, çıkartmış. Yani bu da çok en azından tuhaf karşılanabilecek, evet, bir şey. Mesaj almamız gerekiyor galiba. Türkiye Cumhuriyeti'nin bekası, hukuk devleti olmanın erdemliliği ve yüce milletimize karşı olan sorumluluğumuz dikkate alınarak demiş. TSK mensupları ile ilgili soruşturma ve Türk Silahlı Kuvvetleri ile mensupları ile ilgili soruşturma ve kovuşturmalar yakından takip edilmekle birlikte sabır, metanet, soğukkanlık ve aklı selimle hareket edilerek yanlış anlaşılmalardan daima kaçınılmaktadır deniyordu İlk açıklamada. Ondan sonra düzeltme ve bunun koyu italik, yani bold denilen harflerle, italik yatık harflerle ve altı çizili olarak, yani üç defa vurulmuş bu bölüm de Türkiye Cumhuriyeti'nin bekası, yani var olması, hukuk devleti olmanın erdemliliği, evet, ve bir sorumluluk Türk Silahlı Kuvvetleri'nin yüce millete karşı sorumluluğu dikkate alınıyor. Ve bu bölümü altı çizili bold olan kara siyahla yapılmış ve italik harflerle olan bölümü çıkartmış. Taraf gazetesinin onu belirtmek için kullandığı bir şey olamaz mı o? Bold, italik ve altı çizili olan kısım. Hayır, öyle değilmiş. Radikal gazetesinden okuyor. Taraf değil zaten. O zaman bir telefon geliyor Genelkurmay Başkanlığı'na ya da Genelkurmay Başkanlığı'ndan bu internet sitesine, daha doğrusu internet sitesi sorumlusuna bir telefon geliyor. Ve onu kaldırın deniliyor. Evet, koyu italik ve altı çizili bölümü kaldırın diyorlar. Ve yeni kim diyor ama? Genelkurmay Başkanlığı'nın sitesi bu. Genelkurmay Başkanlığı'ndan geliyordur herhalde. Hmm. Bunu bilmiyorum ama çok bu da yani bir gene vahim, vahamet ve ciddiyetle ilgili durumla ilgili pek çok şey var. Yani şunu söylemek lazım. Dün Hürriyet Gazetesi ömür boyu Silivri başlığıyla atmıştı. Bu vermişti bunu. Ve Türkiye tarihinin en büyük davalarından biri olan Ergenekon'da mahkeme 9 sanığa ağırlaştırılmış müebbet, 10 sanığa müebbet hapis verdi. Şimdi gözler Yargıtay'da diye veriyordu. Ömür boyu Silivri başlığıyla. Ve bir fotoğraf, birinci sayfadan büyük bir fotoğrafla vermişti haberi. Bence günün fotoğrafı bölümü zaman zaman Açık Gazete'de olur. Bir gün gecikmeyle onu da kullanabiliyoruz. Burada bir genç kız, kızıl saçlı ve bir elinde bir pankartın şeyi görülüyor. Sapı görülüyor herhalde, sopası. Plastik. Öbür elinde de jandarmanın şeffaf kalkanını itmeye çalışıyor. Öbür yandan da kendisine müdahale eden kolu saatli bir polis olduğunu tahmin ettiğim bir müdahale var. İkisinin jandarmayla bir başka jandarma gücü ya da polis arasında kalmış bir durumu var. Fakat gözündeki öylesine bir güçlü öfke var ki, haksızlığa uğramışlık ifadesi, bu insanı gerçekten en azından şu anda iktidar, muktedir konumunda olan insanları ve organları, yetkilileri düşündürmesi gerekir. Bu fotoğraf Murat Sezer'in Reuters için çektiği bir fotoğraf. Hürriyet zaman zaman başarılı fotoğraf editörlüğü yapıyor, çekiyor. Bu da onlardan biri. O kızın gözlerindeki isyan, haksızlığa karşı direniş ve öfke uzun süre herkesi düşündürecektir, evet. Ve düşündürmelidir. Bülent Arınç'a zaman zaman geliyor böyle istihbarat, o toplumsal olayların devam edebileceği istihbaratı. Belki bizi dinliyorsa biz de buradan bir bu fotoğrafı aktarma vesilesiyle aktaralım. Bu bahsettiğiniz fotoğraftaki genç kızın yüzünde okunan bir şey varsa bu işin bu şekilde de sonlanamayacağı, bir şekilde verdiği mücadelenin de devam edeceğine dair de bir düşünce ortaya çıkarabilir bu fotoğraf. Evet, orada yani karayolunda da izin verilmediği için tarlalardan işte geçin, hatta geçip gelmekte olan insanlardan, yani anneleri, babaları, abileri orada karar anında oraya da hazır bulunmalarına da izin verilmeyen insanlar bunlar. Yani en doğal hakkı babası, annesi, abisi ya da ablası şey mi olacak, mahkum mu olacak, beraat mı edecek, onu görmeye, mahkemeye, herkese açık olan bir yere izin verilmemesi de ayrı bir problem. Gaz, yüksek oranda gaz bombaları üzerlerine gitmesi ayrı bir olay. Hatta oradaki buğday saplarını bile yangına çevirecek, yangın yerine bir durum. İtiş kakış şeyi, büyük bir harbede var. Ve hakikaten haksızlığın izlerini taşımaktayız. Bu fotoğraf çok şey öğretiyor. Sedat Ergin'in de bu konuda ilginç bir yazısı vardı Hürriyet Gazetesi'nde. Doğrular, yanlışlar iç içe diye Ergenekon mahkumiyetlerine nasıl bakmalıyız derken, ilk dalgaları 2007 yılı yaz aylarında İstanbul ve Eskişehir'de yüksek miktarda patlayıcıların bulunmasıyla başladı. Bu polis operasyonlarının sonraki 6 yıl boyunca ülkenin gündemini kilitleyen en büyük siyasi davanın ilk adımı oldu. Daha sonra anlaşıldı diyor. Haklılık zemini başlangıç döneminde çok sorgulanmadı. Örneğin özel harekat emeklisi bir binbaşının annesinin evinde bulunan 11 kilo C3 patlayıcısı herhalde pul toplamak gibi masum bir koleksiyonculuk çabasına işaret etmiyordu. Keza ilk dalgalarda soruşturmanın derin devlet yapılanmasıyla ilişkilendirilen şahsiyetlere yönelmesi Ergenekon dosyasının bu dönemde kamuoyundaki destek zeminini güçlü tuttu. Yani ilk dönem itibariyle Türkiye'de demokratik istikrarın patlayıcılardan uzak tutulması açısından yararlı bir işlev gördüğü söylenebilir. O tarihlerde pek çok insan başlayan hukuki süreci Türkiye'nin derin devletiyle hesaplaşması açısından tarihi bir fırsat olarak görüyordu. Gayet net olarak 5-6 yıl önce ilk bu Ergenekon meselesi patladığı zaman Açık Gazete'de bunu kapsamaya çalıştığımız zaman ki çok zordu. Yani bilgiler elde etmek falan. Epey dinleyici mektubu da hatırlıyorum. Yani ama genel bir tarihi fırsat duygusu kesinlikle herkese hakimdi. Yani Sedat Ergin'in analizi ne şimdi bana hatırlattığı o. Ve darbe girişimlerine hesap sorulması, caydırıcılık filan bir hukuki, önemli bir hukuki süreç. Darbe girişimlerine hesap. Gel gelelim. Ergenekon dalgaları genişledikçe hükümete muhalif çevreleri susturmaya, bu kesimlerin toplum üzerindeki etkilerini kesmeye dönük bir boyut da belirginleşmeye başladı. Örneğin evinde tedavi görmekte olan kanser hastası Profesör Türkan Saylan'ın bile terör örgütü soruşturmasına konu edilmesi, evine baskın düzenlenmesi, vicdanları yaralayan, sürecin siyasi bir nitelik kazandığını gösteren en önemli kırılma noktalarından biriydi demiş. Onu da gayet net hatırlıyoruz burada Açık Radyo'da dinleyicilerle beraber. Ayrıca yeni dalgalar geldikçe soruşturmadaki hukuk ihlalleri artmaya başladı. İhlaller anlamında sınır yoktu. Sanık bile yapılmadıkları halde bütün telefon konuşmaları iddianame eklerine boca edilerek özel hayatlarının kamuoyu önünde teşhiri ancak 3. Dünya rejimlerinde karşılaşılabilecek hukuk dışı uygulamalardı. Soruşturma başka hesaplaşmaların da rehin aldığı bir sürece dönüştü. Ergenekon terör örgütüne yardımcı olduğu iddiasıyla 2011'de tutuklanan gazeteci Ahmet Şık'ın aslında Ergenekon'da Kim Kimdir başlıklı iki ciltlik toplam 1116 sayfa tutan bir kitap yazmış olduğunun ortaya çıkması galiba kamuoyu nezdinde davayla ilgili bir başka önemli kırılma noktasıydı diyor. Sorun dalgaların genişlemesinden ibaret kalmadı. Özel yetkili mahkemelerin yürüttüğü başka soruşturmalar, açılan davalar eklendi. Sonuçta 23 davanın birleştiği çok yamalı bir hukuk bilmecesi doğmuş oldu diyor ki buna işte Ahmet İnsel'de torba dava benzetmesini dün yapmıştı dünkü programında. İnternet andıcı davasının da Ergenekon'a dahil edilmesi bu çerçevedeki en önemli hamleydi. İşte başbuğun terör örgütü yöneticisi olarak Ergenekon sanığı yapılması davanın inandırıcılığına ağır bir darbe vurdu. Ve tepki gösterenler arasında şöyle bir konuşma yapanlar vardı. İlker Paşa'mızla alakalı benzetmeleri de asla doğru bulmuyorum. Bir örgüt elemanıymış yaklaşımını çok çirkin buluyorum. Türk Silahlı Kuvvetleri'nde Genelkurmay Başkanlığı'na gelmiş birine bu benzetmenin yapılmasını insaf dışı buluyorum. Bunu diyen kim? Başbakan Erdoğan. Yani özel yetkili mahkemelere hakim bu davranış kalıpları 2012'de bir yasayla bu mahkemelerin kaldırılmasıyla sonuçlandı ama görmeye başladığı davalar sonuçlanıncaya kadar iş başında kalacaklardı. Bu yönüyle bakıldığında açıklanan mahkumiyet kararları uygulamaları sorunlu görüldüğü için hükümet tarafından kapatma kararı alınmış bir mahkemenin tasarruflarıdır diyor. Bu haliyle sonuçta Sedat Ergin diyor ki bu haliyle doğrularla yanlışların birbirine geçtiği, yapılan hukuk hatalarının ve haksızlıkların adalet anlayışını ciddi bir şekilde gölgelediği, içinden çıkılması güç bir hukuk kör düğümü halinde toplumun önüne çıkmıştır. Bu haliyle daha uzun yıllar Ergenekon'u tartışmaya, bu davayla yaşamaya da devam edeceğiz diyor. Evet. Yargıtay var, Anayasa Mahkemesi var ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi, 3 ayrı temiz aşaması da bizi bekliyor diye genel iyi bir değerlendirme, oldukça fazla toparlama yapmış. Oldukça fazla bir yorum var, fakat somut olarak görülen ve kafalarda soru işaretleri, adalete dair de bazı soru işaretleri bırakan olaylar da görüldü bu sonuçla beraber, bu mahkeme kararıyla beraber. Dün benim aklıma takılan bunlardan bir tanesiydi. Belki önümüzdeki yarım saatte bunu tartışmaya bence devam edeyim. Önemli Hı-hı. yazılar da var. Yeni Şafak gazetesinden Hasan ve Hasan Cemal'e kadar bu konuda bir af mı mesela? Yeni Şafak yazarı Yaşar Taşkın Koç'un, Hasan Cemal'in yazıları da var. Ve Adalet Bakanı Ergin'in de açıklamaları var mesela bu konuda. Biraz da onlara bakarız. Açık Gazete. The Thames, Rhythm ve Blues dalının soul'a da yakın siyahi müziğin önemli temsilcilerinden The Thames grubundan kurucu eleman Charles Pope'un doğum günü. 1936'da bugün Atlanta'da, Georgia'da doğmuş ve onların ünlü şarkılarından biri What Kind of Fool Do You Think I Am? Yani nasıl çeviririz? Sen beni sersem mi sanırsın? Ahmak duruma uygun diyebiliriz. Ziya Paşa'ya da hafif bir gönderme yaparak onu da çaldık, güne de uyuyor diye düşünelim ve devam edelim. Açık Radyo'da 94.9'da Açık Gazete programı devam ediyor. Ve Ergenekon savcılarının cezalara itiraz etmelerinden de bahsettik. Bu da çok tuhaf bir şey. Yani sunulan mütalaanın altında kalan cezaları da itiraz edilecek demişler. Belki de tuhaf değil aslında. Yani basın örgütlerinden de Ergenekon kararlarını kınama var. Yargılanan gazetecilere 6 yıl ila müebbet arasında değişen hapis cezaları verildi. Uluslararası Gazeteciler Federasyonu IFJ ve Avrupa Gazeteciler Federasyonu EFJ Ergenekon davasında yargılanan 22 gazeteciye verilen ağır cezaların Türkiye'deki basın özgürlüğüne doğrudan bir saldırı olduğunu açıklamış. Yani Uluslararası Af Örgütü'nden sonra Uluslararası Gazeteciler Federasyonu ve Avrupa Gazeteciler Federasyonu'nun da bu Ergenekon kararlarını kuvvetle kınayan demeçleri var. Türk medyası çalışanları hakkında verilen mahkumiyet kararları büyük bir hayal kırıklığı oldu demiş mesela Diyejda Azgikina. Avrupa Gazeteciler Federasyonu Başkan Yardımcısı. Türkiye'deki pek çok meslektaşımıza verilen eşi benzeri görülmemiş cezalardan kaygı duyuyoruz ve öfkeliyiz diyor. Bu karar ülkedeki basın ve ifade özgürlüğünün altını ölçülemeyecek derecede oymuştur diyor. Dunja Mijatović de Avrupa Güvenlik ve Kalkınma Teşkilatı basın özgürlüğü temsilcisi, bu da üçüncü bir kuruluş olarak, ağır cezaların ifade özgürlüğünü ve ülkenin özgür basını geliştirme ve koruma taahhüdünü ihlal ettiğini belirtiyor. Ayrıca da kurumlara, Avrupa Birliği kurumlarına, Türk makamlarını eleştirme çağrısında bulunuyorlar. Ve bu çağrının gönderileceği mektuplar da, çağrının yer alacağı mektupların da gönderileceği belirtiliyor. Bağımsız gözlemciler belgeye de birçok ihlal var. Bu davanın da güvenilirliğini sorgulamaya açık hale getiriliyor. Keyfi gözaltılar nedeniyle yıllarını hapiste geçirmiş gazetecilere bu kadar uzun hapis cezaları verilmesi kabul edilemez diyorlar. Ve bu ağır cezalar hukukun üstünlüğüne saygı duyulmadığını doğrular nitelikte demiş. Kuruluşlar daha önce birçok çağrıda bulunmuştu gazetecilerin salıverilmesi ve davanın adil olup olmadığıyla ilgili kaygılarını da dile getirmişti. Gözlemci heyetleri de göndermişti. Hapisteki gazetecilerin aileleriyle de buluşmuştu. Evet, yani konuyla alakalı olarak Bekir Bozdağ, özür dilerim Akdoğan, AK Parti millet, çok özür dilerim, tekrardan geri dönmem gerekiyor. Bekir Bozdağ'ın bir demeci vardı. Kendisine sonra dönebilme fırsatı bulabilir miyiz bilmiyorum ama şöyle diyordu. Her davada mahkeme kararını beğenen beğenmeyen olur. Sağlıklı değerlendirmesi ancak gerekçeli karardan sonra yapılabilir. Hiçbir mahkeme delilsiz, ispatsız, ezbere karar vermez. Mahkeme ancak anayasa, kanuna ve dosyadaki delillere ve vicdani kanaata göre karar verir demişti. Bu vicdan ve delillere örnek gösterilebilecek bir olay da bu Ergenekon davasında aslında yaşanmıştı. Bunu doğrudan somut örnek, deliller konusunda somut örnek verilebilecek bir durum. Pilot Teğmen Mehmet Ali Çelebi'nin hikayesi bu. Mehmet Ali Çelebi Ergenekon davasında terörist olduğu iddiasıyla tutuklanmış ve 3 yıl Silivri'de hapis yatmıştı. Yatmaya da devam ediyor kendisi. Hakkındaki suçlamalardan bir tanesi de örgüt adına, Ergenekon örgütü adına Hizbut Tahrir örgütü içine sızarak faaliyetlerde bulunduğu iddiasıymış. Bunun delili olarak da Çelebi'nin cep telefonunda Hizbut Tahrir üyelerine ait 139 telefon numarasının yer alması gösterilmiş. Nasıl? Delil bu. Ben bu olayı tabii kapsamıştık ama çok tuhaf bir durum yani. Evet, yani bir Teğmen'in cep telefonunda, gündelik hayatta kullandığı cep telefonu olsa gerek bu. Onun detayları yok ama 139 telefon numarası varmış Hizbut Tahrir üyelerine ait. Söz konusu numaraların Çelebi'nin telefonuna emniyette gözaltındayken yüklendiği duruşmalar... Bir dakika, bunu da anlamadım. Tekrarlayayım. Söz konusu numaraların, yani Hizbut Tahrir üyelerine ait 139 telefon numarasının pilot Teğmen Mehmet Ali Çelebi'nin telefonuna emniyette gözaltındayken yüklendiği duruşma başladıktan sonra anlaşılmış. Yani bir tufa var burada, bir tuzak kuruluyor öyle mi? Hayır. Yani bu bir yanlışlıkmış. Yapılan soruşturma sonucunda sehven yüklendi. Hizbut Tahrir numaraları 139 ayrı telefon numarası sehven, yani yanlışlıkla yükleniyor. Evet. Emniyette bunların yüklendiği belirtiliyor. Yükleyenler ne olmuş? Yükleyenler mi? Evet. Soruşturma açılmış. Soruşturmada polislere takipsizlik kararı verilmiş. Yanlışlıkla bir insanın cep telefonuna, ara eleman herhalde bu. Evet. Evet, tekrardan geri dönelim. 139 telefon numarası yükleniyor. Hepsi de aranan bir örgüt mü bu Hizbut Tahrir? Hizbut Tahrir aranan bir örgüt. Oldukça yasa dışı olduğu ortaya terör çıkan örgüt. Kendi demeçleri üzerinden de Türkiye'de hilafet devleti vesaire gibi şeyleri kurmak iddiasıyla bir araya gelen insanların oluşturduğu bir örgüt bu. Ve 139 ayrı telefonu, bu gizli örgütün elemanlarına dair 139 telefon numarası var ve bunlar bir teğmenin telefonunda var. Evet. Soruyorlar teğmene nedir bu diye, bilmiyorum diyor. Gözaltındayken yüklendiğinde ortaya çıkıyor işte. Teknolojinin de güzel nimetlerinden bir tanesi de bu. Ne zaman, nerede cep telefonunda bu gibi şeyleri dava sırasında görülebilecek bir teknoloji var. Yani bunun bir de şey, karanlık kısmı var. Her şekilde izlenebildiğiniz o hikayenin başka bir kısmı, ama tekrardan geri dönelim istiyorsunuz Bekir Bozdağ'ın açıklamasını. Ne diyordu Bekir Bozdağ? Her davada mahkeme kararını beğenen beğenmeyen olur. Sağlıklı değerlendirmesi ancak gerekçeli karardan sonra yapılabilir. Hiçbir mahkeme delilsiz, ispatsız, ezbere karar vermez diyor. Arınç da aynı şekilde, Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç da aynı şekilde konuşmuştu. Evet. Beğenelim beğenmeyelim. Ya mahkemenin uyguladığı kararlar. Metodolojisinde herhangi bir problem olduğundan bahsedilmiyor. Fakat bu mahkemede kullanılan deliller, ispatlar karşısında bu gibi örnekler çıktığı zaman gerçekten de insanın hukuk ve adalet düzenine olan soru işaretleri de artmaya başlıyor galiba. 22 gazeteciden bahsediyoruz. Aralarında Mustafa Balbağ, Tuncay Özkan, Güler Kömürcü, Emcet Olcay, Vedat Yenerer, Hikmet Çiçek'in de bulunduğu 22 gazeteciden bahsediyoruz ve bunun tamamen hukuk dışı olduğunu söyleyen pek çok örgüt, gazeteci örgütleri var. Uluslararası Af Örgütü var. Buna karşılık böyle şeyler oluyor, öyle mi? Evet. Bu çok ağır bir skandal hakikaten. Twitter hesabından yapılan açıklamalarda birbiri ardına gelmeye devam ediyor. AK Parti, bu temen yatmaya devam. Evet, 17 yıl, 17 yıl ceza almıştı. Tekrardan bir bakmam gerekirse 16 yıl 6 ay ceza almış kendisi. Böyle bir durumdan bahsediliyor. Bir başka dava daha var. Onu da geçeceğiz birazdan ama peki bunun hukukiliği filan konusunda açıklamalarda devam ediyor. Başbakan Erdoğan'ın baş danışmanı Yalçın Akdoğan ne açıklama yapmış? T24'ten alalım onu da. Ergenekon davası demiş. Cumhuriyet tarihinin en büyük hukuki hesaplaşmasının adıdır demiş. Şimdi gittikçe büyüyen bir saflaşma, kutuplaşma, polarizasyon. Bipolar sendromu var, biliyor musun sen? Uçlar. İki kutuplu. İki kutuplu, evet. Yani psikiyatride var bu. Evet, astrolojide de var. İkizler sen ucu olarak nitelendirilen durumda da var. Oraya doğru gidiyor. Bunlar bana kaygı veriyor, en azından kendi payıma konuşayım. Endişelendiğimi söyleyebilirim. Yani bir baş danışmanlarından biri, birden fazla baş danışmanı var bildiğim kadarıyla başbakanın. Yalçın Akdoğan, Ankara milletvekili kendisi, bundan sonrası için anlamlı bir mesaj demiş Ergenekon'da alınan kararların ve Cumhuriyet tarihinin en büyük hukuki hesaplaşmasının adıdır demiş. Star gazetesinde de köşe yazısı yazıyor. Milletvekillerinin köşe yazarlığına devam etmelerinin de çok problematik bir durum olduğunu söyleyebilirim ayrıca. Televizyon yorumculuğunu da koyalım bunun, evet, içine. Evet, aynı şekilde. Milletvekillerinin sadece milletvekilliği yapmaları gerekir. Onun ticaret? Dışında, ticaret de yapmamaları, ayrıca gazetecilik hiç yapmamaları gerekir. Neyse. Bu karar bundan sonrası için anlamlı bir mesaj demiş. Bu millet darbelerden de, farklı türdeki müdahale girişimlerinden de bıktı, usandı demiş. Bu dava sembolik açıdan 27 Mayıs'tan, 12 Mart'tan, 12 Eylül'den, 28 Şubat'tan ve 27 Nisan'dan süzülüp gelen bir ruhun yargılanmasıdır. Tüm cuntacılardan, darbecilerden, ihtilalcilerden, tüm hukuksuz girişimlerden bu davayla sembolik açıdan hesap sorulmuştur demiş ki bunlar çok çok şüpheli, yani son derece muğlak ve tartışmalı ifadeler. Yani bir kere herkesin bilmesi herhalde gerekir, herkes bilir diyemeyeceğim ama yani bir hukuk devletinden bahsediliyorsa, bir hukuk düzeni içinde yaşayan herkes bilir ki ağır cezalık durumlarda sembolik bir hesap sorulması söz konusu olamaz. Evet. Suç ve ceza meseleleridir. Bu tarihte, yani ta Babil'e kadar bile götürebiliriz yani. Bir sembolik bir anlam atfedilemez. Sembol edebiyatın ve başka sanat dallarının işidir. adalettir. Mahkemelerde tek söz konusu olacak şey adil, hakkaniyetli ve adil kararlar verilmesidir. Adalet duygusunun toplumda ve bireylerde tesis edilmesi için yapılmıştır ve sadece doğru ve yanlışların hukuki açıdan geçerli olması, yoksa darbelerin hesabının sorulacağı bir dava, o hukuk davası olamaz. O yüzden yani bence Ankara Milletvekili ve baş danışmanı Yalçın Akdoğan bu gibi yorumlarda bulunmasa çok daha iyi olacak. Çünkü en büyük hukuki hesaplaşmanın adı derken en büyük hukuksuzluğa kayan bir hesaplaşmadan bahsediyor olabilir. Ve caydırıcılık taşıyıp taşımadığı da aslında bu mahkemenin veya herhangi bir mahkemenin sorunu değildir. Bu hukukun bir sorunudur ama hakimler ancak bu suç işlenmiş mi, delilleri var mı, gerçekleşmiş mi, bunu gösterip buna uygun düşen cezaları bütün her şeyi gözden geçirerek vermek zorundadırlar. Yoksa eski darbelerin hesabını sormak filan, bu o hakimlerin veya hiçbir hakimin dünyada işi olamaz. Evet, önümüzdeki günlerde göreceğiz. Dahil Nürnberg mahkemeleri de elbette dahil olmak üzere. Önümüzdeki günlerde daha somut olarak da görülebilecek gibi bir kanım var benim. Yani Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç'a gelen istihbaratlar doğrultusunda konuşuyorum. Kendisi Eylül aylarından itibaren hem üniversitelerde hem stadyumlarda sokakların oldukça fazla protesto gösterilerine sahne olabileceğinin istihbaratını aldığından bahsediyordu. Bakalım orada mesela Gezi Parkı olaylarında olduğu gibi darbecilikte itham edilen insanlar da aynı şekilde çıkacak mı? Eğer caydırıcılık diye bir şey varsa burada Ankara Milletvekili ve siyasi baş danışmanı, başbakanın siyasi baş danışmanı Yalçın Akdoğan'ın dediği gibi bir caydırıcılık varsa, bir korkutucu niteliği varsa bu davanın, hükümetin de aynı şekilde artık protesto gösterilerini yapanlara, gayet barışçıl bir şekilde protesto gösterilerini yapan kitlelere, toplumsal hareketlere darbeci sıfatı yapıştırıp yapıştırmayacağını hep beraber göreceğiz Bülent Arınç'la beraber. Sanırım. Evet, yani Cumhuriyet Halk Partisi'ne de rahatsızlık duyuyor. Bu doğaldır demiş Akdoğan, Yalçın Akdoğan. Çünkü Cumhuriyet Halk Partisi'nde her darbenin önünde, arkasında, içinde veya kenarında durmakla suçlamış. Ve dolayısıyla da Ergenekon davası ve kararlarından rahatsızlık duyması doğal demişti. Şimdi Kılıçdaroğlu'nun da bu gayrimeşrudur şeklinde bir açıklaması vardı. Bence o da eleştiriye açık. Yani bir karar vermiş bir mahkemeyi, kararın hemen ardından gayrimeşru şeklinde nitelendirmek en azından bir hukuksal meseleyi tamamen, o da Yalçın Akdoğan'ın söylediğinden farklı olmayan bir şekilde niteliyor diyebiliriz. Orada da bir problem var. Yani en azından problemli bir açıklama. Ama Yalçın Akdoğan'ın ve Bekir Bozdağ dedin sen demin, evet, ve bir gün öncesinden de Bülent Arınç'ın mahkemeler suçlanamaz demesi, yani biz kimsenin mahkumiyetine el çırpan, sevinen insanlar değiliz ama Kılıçdaroğlu'nun gayrimeşru sözü yanlış, kimse mahkemeyi böyle ağır sözlerle suçlayamaz demiş demesinde haklılık payı olup olmadığını tartışabiliriz elbette ama iyidir, kötüdür, mahkeme kararı vermiştir, ona uymak zorundayız. Bu o meseleyi çok basit ve yüzeyel olarak almaktan ibarettir. Arınç'ın bu şeyini de bu şekilde kabul edemeyiz. Yeni Şafak yazarı Yaşar Taşkın Koç da ilginç bir yazı yazmış. Cezalarla fiiller arasında orantısızlık var demiş. İlker Başbuğ konusundaki uygulamanın tutum ve kararın kendisi açısından hiç kabul edilebilir olmadığını ifade etmiş. Türkiye'nin Ergenekon gibi pek çok siyasal davayı taşımakta zorlanacağını da belirtmiş ve bu işin sonu genel affa varır, varmalıdır demiş. Yeni Şafak'ta 6 Ağustos 2013 dün yayınlanan yazısında. Yazısı, evet, ilginç yani. Sadece Ergenekon ya da Balyoz değil, Türkiye'nin çok fazla siyasal davası var ve yenileri de ekleniyor ve bu ülke bir müddet sonra hem bunları taşımakta zorlanır, hem kendi içinde barış ve kardeşliği sağlama yolunda bir adım atacağı zaman bu argılamalar ve sonuçları da göz önüne alınmalıdır. bu işin sonu genel affa varır, varmalıdır demiş ve ilginç de bir karşılaştırma yapmış. Karşılaştırma yapıyor. Evet, darbeler kötüdür diyor. Gerçekten kötüdür ama öyle laf olsun diye değil. Darbe demek zulüm, işkence, haksızlık, ölüm demektir. İstisnasız hep böyle oldu demiş. Ve postmodern olanında bile zulüm saklanamaz derecede açıktır deniyor. Bu zulmün de hala sürmekte olduğunun örneği var. En bilinenimde Salih Mirzabey oldu. 28 Şubat şartlarında yargılandı. İdam cezasına çarptırıldı. Cezası müebbete çevrildi ve 1998'den beri hapiste yatıyor. Yani benim hatırladığım bir fotoğrafı vardı Salih Mirzabeyoğlu'nun, Star gazetesinde çıkan fotoğrafı. 15 seneden beri yatıyor. Evet. Ve cezaevinden çıkıp duruşma salonuna getirirken saçı yarım yamalak tıraşlanmış, sakalı kesilmiş ve yüzü gözü mor bir şekilde ve yüzü yaralar içerisinde olan bir fotoğrafı vardı. Star gazetesi tarafından da sarkastik bir dille dalga geçilen, işte kafasının burasını buraya çarptı, gözünü sabah kalkarken yere düştü, orada morarttı gibisinden bir manşeti vardı. Gerçekten gazetecilik tarihinin en berbat ve en utanılası manşetlerinden bir tanesinden de. Evet. Bu o zamanki Star gazetesinden. Hani şu İngiliz taraftarlar, Leeds taraftarları bıçaklanarak öldürüldüğü zaman "Tu size" diye. Aynı gazeteden bahsediyoruz. Aynı evet. Gazete değil mi? Yani işte bilinç altında kalıyor genç bir yaşta gördüğünüz zaman bunları. Ben de Salih Mirzabeyoğlu'nu o zamanlardan, o manşetten hatırlıyorum. O suratıyla, o ifadesi, o surat ifadesiyle ve o Star gazetesinin manşetiyle hatırlıyorum. Ondan bahsetmiş. Bugün 63 yaşındayım Salih Mirzabeyoğlu ve kansız bir darbenin binlerce mağdurundan biri diyor. Bu yüzden darbeler gerçekten kötüdür. Gerçekten çok kötücülük ve çok kötülüğün sebebi olmuştur. Ülkemizde ülkemiz tarihi de kendi kişisel tanıklıklarımızda bunu hatırlayanlarla dolu diyor. Bir de Salih Mirzabeyoğlu hatırlaması yapıyor. Salih Mirzabeyoğlu'na verilen ağırlaştırılmış müebbet cezası hala devam etmekte. İktidar değişmiş olsa bile, iktidardaki partiler değişmiş olsa bile herhangi bir şey olmadı. O davada Mirzabeyoğlu'nun davasında da bir tuhaflıktan bahsediliyor. Jet bir davadan bahsediliyordu orada. Yani olmayan bir örgütün, İPTA denilen örgütün yanına bir de C konularak, İPTA C olarak nitelendirilerek silahlı direniş örgütü olarak lanse edilmesi ve bunun üzerinden de yine tanıklıklar tarafından da, o zamanlar gizli tanık yoktu galiba, alenen tanıklar tarafından da. Ama silah da filan da yoktu değil mi Mirzabeyoğlu? Silah falan da yoktu. Mirzabeyoğlu çocuğunu beklerken okul önünde bir sivil araca atılarak siviller tarafından 1990 kaç demiştik? 98'de 8. alınıyor ve 98'den bu yana tek başına bir hücrede kalıyor. Artık Mirzabeyoğlu kendine yapılan işkencelerden de bahsediliyor. Psikolojik yapılan işkencelerden de bahsediliyor. Böyle bir hukuk durumu da vardı. Ama Mirzabeyoğlu hala cezaevinde ve onunla alakalı da bazı sivil toplum örgütlerinin de kampanyaları da devam evet. ediyor. Adalet Bakanı Ergin de yani hükümet yekpare bir şekilde konuşmuş anladığım kadarıyla, yani gerek Arınç gerekse Akdoğan gerekse de Adalet Bakanı Ergin de karardan rahatsız olan varsa üst mahkemeye gider demiş. Türkiye'nin geleceğine etkileyecek kararlar bunlar. Haklarını üst mahkemede arar demiş. O kadar basit olmadı aşikar. Taşkın Koç'un yazısında ufak bir noktaya da dönebilir miyim tekrardan? Şöyle diyordu Taşkın Koç, vaktimizin sonuna da geliyoruz. Kararların açıklanacağı gün ailelerinden kimseye salona alınmaması da büyük bir haksızlıktı diyor. İnsan babasının, kardeşinin, oğlunun belki beraat, belki müebbet alacağı gün orada olmak istemez mi? Her sanık için en azından ailenin birinci derecede bir yakınının bulunmasını sağlamak mahkemenin göreviydi. Mahkeme bunu yapmadı diyordu. Bu Yeni Şafak yazarı Koç inşallah yazmaya devam eder. Bu çok önemli bir noktaya işaret etmiş. İnşallah bir istisna da değildir. Yeni Şafak'ın başka yazarlarından da bu tarz hakkaniyetli yazılar gelebilir. Adalet Bakanı Ergin ise karardan rahatsız olan varsa üst mahkemeye gider diye kapatmış yolu. Fakat ilginç bir şekilde T24'te Hasan Cemal de aynı Yeni Şafak yazarı Koç gibi, Yaşar Taşkın Koç gibi af yolunu açmaktır bundan sonra doğru olan demiş. Yani 45 yıllık mesleğim diyebilirim ki asker sorunuyla iç içe geçti. Başlangıçta askeri darbe yapmaya teşvik etmiştim. Cuntacıydım. Sonra tam tersini yapmaya çalıştım. Kısacası asker siyaset ilişkisini hep yakın markajda tutmaya çalışan bir gazeteci oldum. Yapamadık diyor. Yani şunu söylüyor. Ergenekon davasını önemsedim ancak yargı sürecinde hata üstüne hata yapıldı. Mahkeme kararlarıyla adalet duygusu yara almıştır. Tüm çabaları askeri siyasetin içine çekmek olan bazı kişileri demokrasi kahramanı yapabilecek bir tabloyla karşı karşıyayız diyor. Bundan sonra doğru olan af yolunu açmaktır demiş. Önemli bir noktaya çok evet, paralellik af yolunu var. Açmak da af yolunu kimleri açmak gibi bir şey de söz konusu. Bunun da yorumlanabilecek oldukça fazla tarafı var da yani var olduğunu çok söyleyebiliriz. Orhan Kemal Cengiz'in de yazısını köşesine alarak bitirmiş. Yani Ergenekon'da keşkeler diyor. Ve hakikaten biz de dünkü günün sözünü de günün sözlü köşesini de bu Orhan Kemal Cengiz'in yazısından bir cümleyi almıştık zaten. Evet, ne diyordu orada Orhan Kemal Cengiz günün sözü olarak aldığımız satırlarında keşke davayı sadece kusurlarından ibaretmiş gibi göstererek değersizleştirmeye çalışanları da önüne geleni Ergenekoncu yaftası vurarak davayı sulandıranları da aynı anda görmeyi başarabilseydik. Evet, mesele bundan ibaret. Bu bence bugün bitiriyoruz. Şimdi süreyi de doldurduk, açtık. Yalnız bir de şeyi söyleyelim. Belki onu da şeyde söyleyebiliriz. Yalnız Ergenekon Mahkemesi Cumhuriyet Halk Partisi Milletvekili Sinan Aygün'ün odasında bulunan 2,5 milyon avroya, ben de merak edip duruyordum onu o tarihten beri, kendisi milletvekili oldu sonradan, Ankara Ticaret Odası Başkanı'ydı, el koymuş, emsal olacak bu kararında iş dünyasını telaşlandırdığını söylüyorlar. Mal varlığında büyük bir artış gözükmüş. Hüseyin Özay'ın haberi işte böyle. Açık Gazete'yi de bu şekilde burada kapatmanın zamanı geldi. Gene Caetano Veloso'dan Corazao Vagabundo, yani serseri yürek, deli yürek gibi çevirebileceğimiz bir parçayla bitirelim. Hepinize günaydın. Günaydın. Günaydın. Ser tudo o que quer, meu coração de criança, né? Só a lembrança de um vulto feliz de mulher que passou por meu sonho sem dizer adeus e fez dos olhos meus um chorar mais sem fim. Meu coração vagabundo quer guardar o mundo em mim. Meu coração vagabundo quer guardar o mundo em mim. Açık Gazete.